NPO Radio 1 met Mischa Blok. Pensioenfonds PME verkoopt als eerste grote pensioenfonds alle fossiele beleggingen. Wat betekent dit voor de deelnemers aan dit pensioen? En gaan de andere pensioenfondsen nu ook verduurzamen? Leer zo snel mogelijk Nederlands. Dat is de boodschap die vluchtelingen krijgen zodra ze ons land binnenkomen. Mariska Rijmerink weet vanuit de praktijk hoe lastig dat is. Ze schreef er het boek Niet je moerstaal over en ze geeft taalles samen met Afif, onder andere op YouTube. Je hoort het straks in het Blok en Twan. Nu is het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. Als Tata Steel zo vuil blijft als nu, heeft het bedrijf geen toekomst meer in IJmuiden. Dat zegt staatssecretaris Van Wijnberg. Hij reageert op een RIVM-onderzoek waarin staat dat mensen in de omgeving van de fabriek aan veel meer schadelijke stoffen worden blootgesteld dan mensen die elders wonen. Van Wijnberg gaat praten met de provincie Noord-Holland over strengere vergunningen en betere handhaving. De directeur van Tata erkende gisteren dat het bedrijf eerder had kunnen beginnen met maatregelen om de fabriek schoner te maken. De Taliban hebben een nieuwe regeringsleider gekozen. Het is Mullah Baradar. Hij was betrokken bij de onderhandelingen in Qatar over de Amerikaanse aftocht uit Afghanistan. Baradar staat bekend als gematigd, maar ook bij hem staan de rechten van vrouwen onder druk, zegt correspondent Aletta André. Er zijn ook kantoren binnengevallen waar gezegd is dat vrouwen niet meer naar kantoor mogen komen. Vrouwen zijn hun baan kwijt als het gaat om banen die te maken hebben met vrouwenrechten bijvoorbeeld. En nu heeft de woordvoerder ook gezegd dat vrouwen mogen misschien wel assistent zijn op ministeries, maar absoluut niet minister, dus geen hoge posities bekleden. Waarschijnlijk krijgt de regering de vorm van een hoge raad met 12 leden. En daarboven staat nog een geestelijk leider die het laatste woord krijgt. Bij het circuit van Zandvoort was het vanochtend druk, maar de gevreesde chaos is uitgebleven. Sinds 7:30 vanochtend rijden 12 treinen per uur tussen Amsterdam en Zandvoort. De doorstroom gaat prima, zegt NS. De komende 3 dagen worden 70.000 bezoekers per dag verwacht. En vandaag zijn er trainingen. Zondag is de Formule 1-race. Klimaatorganisatie Urgenda heeft gemengde gevoelens over de RIVM-cijfers over de uitstoot van broeikasgassen. Vooral vorig jaar daalde de uitstoot hard en daarmee zou worden voldaan aan de normen in het klimaatvonnis. Maar Urgenda zegt dat in de eerste helft van dit jaar een stijging was te zien. Werkloze piloten die veel geld leenden voor hun opleiding en moeite hebben met aflossen krijgen van ABN AMRO een regeling. Ze mogen 5 jaar na draagkracht aflossen, waarna de bank de restschuld kwijtscheldt. Na de kredietcrisis van 2008 bleven veel piloten werkloos of ze verdienden te weinig om hun schuld af te betalen. In Leiden is een shisha-lounge beschoten. Er zitten meer dan 10 kogelgaten in de ruiten. De Leidse shisha-lounge kwam afgelopen jaren wel vaker in het nieuws, onder meer vanwege het omzeilen van de coronaregels. En eerder waren er problemen met de brandveiligheid, zegt een verslaggever van Omroep West. Eigenlijk altijd zijn er vanuit de buurt wel klachten over overlast 's avonds laat, te veel mensen die daar zijn. En achter de schermen wordt natuurlijk ook wel gesproken over het imago dat shisha-lounges hebben. Dat daar ook nog wel eens wat criminele dingen gebeuren. Maar daarvoor is deze Marrakesh-lounge nog nooit in het nieuws geweest. Niemand raakte gewond en voor zover bekend zijn er geen verdachten opgepakt. Een onbekende perst de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen af. Hij heeft mogelijk data van studenten en medewerkers in handen en eist een onbekend bedrag. Dat meldt een bron aan de NOS en een woordvoerder van de hogeschool bevestigt het. Wat de afperser dreigt te doen als er niet wordt betaald is onbekend. Mogelijk publiceert hij dan de gegevens die hij heeft buitgemaakt. De hogeschool meldt dat het onderzoek in volle gang is en roept studenten en medewerkers op om alert te zijn op phishing. Het weer vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen in de middag zonnige perioden en vooral in het noorden ook stapelwolken. Dan 19 tot 23 graden. Zondag zonnig 21 tot 25 graden. Dankjewel Gert. Voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Bianca Damink. Goedemiddag Bianca. Goedemiddag. Het is best druk onderweg zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Verder zijn er wat problemen ook in Noord-Holland. Er staat een auto in brand op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam heb je daardoor 20 minuten oponthoud. De A10 Noord bij Amsterdam is wel weer vrij na een ongeluk bij de Koentunnel. Daar heb je nog een kleine 10 minuten vertraging. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar doe je er 20 minuten langer over tussen Schorel en Bergen. Wat ook opvalt is een aanrijding op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar heb je een kwartier op onthoud bij Noorderloos. En het ging mis op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Haps en Malden. Daar is de vertraging opgelopen tot bijna een half uur. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekent op. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Staatsloterij bestaat 295 jaar. En daarom geven we nu extra veel prijzen weg. Benieuwd? Kijk op staatsloterij.nl. En je maakt 10 september natuurlijk kans op die jackpot van 15,3 miljoen euro. Netto. Koop dus snel je staatslot. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Beleggers die panden opkopen en voor hoge bedragen verhuren, dat mogen gemeenten vanaf 1 januari verbieden. In hoeverre lost dit de problemen op de woningmarkt op? En wat betekent het voor de huurders? Ik vraag het zo meteen aan Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. En volgende week verschijnt de allereerste Nederlandse bioscoopfilm over het leven van Anne Frank. Opvallend, want in 1959 verscheen al de eerste Hollywoodfilm over Anne Frank. Een vooruitblik met Demi Viering van de Beeldbuis-podcast. En ze vertelt wat de komende tijd de moeite waard is om te kijken en te streamen. Maar eerst de vergroening van de pensioenen. Want PME stopt als eerste grote Nederlandse pensioenfonds met beleggen in olie en gas en gaat de 1,2 miljard euro die daarmee vrijkomt in duurzame energie investeren. En dit zei PME-voorzitter Erik Uijen vanmorgen in het NOS-journaal. Die energietransitie moet echt sneller en we wilden echt een impuls geven. En gedurende de zomer hebben we al onze beleggingen in olie- en gasproducerende bedrijven verkocht. En daarom vijf vragen over pensioenfondsen en hun geld. En die vijf vragen stel ik aan Rob Bauer, hoogleraar institutionele beleggers aan de Universiteit van Maastricht. Goedemiddag. Goedemiddag. Welk pensioenfonds zit u zelf bij? Bij het ABP. Als hoogleraar ben je daarbij verbonden. Dekkingsgraad? Kun je niet kiezen. Oh, dat weet ik niet, maar ik denk ergens 105, schat ik. Ja, gaat goed, hè. Die vijf vragen, we gaan van start. 1. Voor de mensen die PME niet kennen, hoe groot is dit pensioenfonds? Oh jee, daar ben ik niet op voorbereid. Ik schat dat het 40, 50 miljard groot is. En 2. Een grote stap, echt een statement, dat ze dus stoppen met het investeren in oude energie. Waarom doen ze dat? Nou ja, we hebben eigenlijk allemaal net gehoord van Erik Uijen dat de aarde erom vraagt, zullen we zeggen. De maatschappij vraagt erom, maar nog belangrijker, ook de deelnemers van pensioenfondsen. Dus u en ik, wij vragen er ook om, en zeker de jonge generatie. En wat ze geprobeerd hebben is om te gaan praten, een dialoog aan te gaan met in dit geval oliebedrijven of gasbedrijven. En dat bleek niet heel effectief te zijn, tenminste in veel gevallen niet. Er wordt ook wel wat tegengewerkt, denk aan de lobby die je zelfs tot in de pensioensector soms ziet doorsijpelen. Ja, dan is misschien een mooi signaal naar buiten toe om een stap te nemen om uit te sluiten. Ja. En in hoeverre speelt mee dat gisteren of eergisteren was in het nieuws dat de pensioenfondsen staan er goed voor. Gemiddelde dekkingsgraad is ook gestegen van 108 naar 109%. Kunnen ze daardoor ook wat meer risico nemen? Nou, ik denk dat het nog altijd heel dicht bij de 100 is. Er hoeft maar een schok te komen in de aandelenmarkten en ze duiken er weer onder. Dus op zich is dat niet de reden om het te doen. Het is overigens ook zo dat Erik Uijen die zei dat het waarschijnlijk geen rendementsimpact zal hebben om deze uitsluiting te doen. Nou, er zit wel wat onzekerheid omheen of dat inderdaad klopt. Oliemaatschappijen zijn toch een redelijk groot deel van de index. Dus het is niet zo 1, 2, 3 alleen het financiële rendement overwegingen goed te praten. Je kunt het of te onderbouwen is een beter woord. Je kunt het natuurlijk ook uit maatschappelijke redenen onderbouwen. En dat doen ze ook bij PME, als ik het goed begrepen heb. Ik zie dat hun deelnemerspopulatie ze ook heeft aangesproken. Ja, want u had het over de deelnemers en het rendement. Wat gaat er voor deze deelnemers veranderen? Nou, ik denk dat het inderdaad wel meevalt. Dat is een inschatting. Dus er wordt een klein deel van de portefeuille oliebedrijven en gasbedrijven uitgesloten. En dat zal dan betekenen dat ergens anders in belegd moet worden. Dat gaan ze beleggen in hernieuwbare energie geleidelijk aan. Dus heel veel impact gaat het nou ook weer niet hebben. Maar het betekent ook dat de dialoog met oliebedrijven ook gaat stoppen. He, want ze zitten niet meer in oliebedrijven. En de vraag is, wat betekent dat? Dat als stel dat alle pensioenfondsen dit gaan doen. We hoorden gisteren of eergisteren horeca. En ze gaan met z'n allen alles verkopen. Dan zitten we dus niet meer in de oliesector. En gaat die oliesector misschien wel van de beurs af. Of dus wordt geprivatiseerd en allemaal in handen van oliesheiks in Saoedi-Arabië. En zijn we dan in een betere situatie beland wat die duurzaamheid betreft? Dat is nog maar de vraag. Maar ja, tot zover die duurzaamheid. Maar als je kijkt naar de mensen, dus de deelnemers zelf, gaat het echt effect hebben op hoeveel geld zij binnenkrijgen op het moment dat ze met pensioen gaan? Nee, dat is denk ik verwaarloosbaar. Of je nu in olie belegt of in een heel groot mandje van alle andere bedrijven waarin je belegt, ik denk dat daar de impact niet enorm groot van zal zijn. Er zullen wel wat bewegingen zijn. Als olie het een keer goed doet, dan hebben ze die aandelen niet meer. Maar ze kopen er iets anders voor en dat zal gemiddeld genomen niet zo heel veel uitmaken. 4. En PME is nu de eerste die uit die fossiele beleggingen stapt. Wat verwacht u? Gaan die andere grote spelers nu ook volgen? Nou, ze hebben zeker daar discussies over. Hoewel de meeste grote partijen die ik ken, ook in het buitenland, toch eigenlijk graag de dialoog blijven aangaan. Je ziet in de afgelopen jaren dat die pensioenfondsen beter zijn gaan samenwerken, daardoor ook veel effectiever werden. Een mooi voorbeeld daarvan is ook in Nederland het convenant dat de SER en de pensioenfondsen en een aantal NGO's hebben afgesproken om samen te werken. En internationaal is er een heel mooie beweging die heet Climate Action 100+, om al die bedrijven met fossiele brandstoffen, et cetera, aan te spreken om te verbeteren en die energietransitie mogelijk te maken. En daarover te rapporteren. Dus daar zit ook wel muziek in om die weg te kiezen. Dus het is een hele lastige, genuanceerde situatie. Je kunt er wel uitgaan, maar dan zit je er dus niet meer in en kun je geen invloed meer uitoefenen. Maar als je invloed uitoefent, zie je ook dat in heel veel gevallen, voor kleinere fondsen met name, dus als je bijvoorbeeld bij het bakkerspensioenfonds zit, of zelfs het horeca en zelfs misschien PME, zijn gewoon te klein om echt invloed uit te oefenen in hun eentje. Dus dat kunnen ze alleen samen met andere pensioenfondsen. 5. En nu wordt er steeds kritischer gekeken naar het beleggen in fossiele energie. Zijn er ook nog andere beleggingen van pensioenfondsen die ook onder het vergrootglas liggen? Nou ja, je hebt de afgelopen jaren gezien dat de tabaksector door een heel groot aantal fondsen is uitgesloten. Dat is een echte ethische overweging, zou je kunnen zeggen. Sommige fondsen zeggen daarbij dat het waarschijnlijk ook nog een goede beleggingsbeslissing is. Dus dat is er zeker één. Ja, en dan als je daaraan over gaat nadenken, zijn er nog wel een paar andere sectoren waar je over kunt gaan soebatten. Maar ja, of dan uitsluiting de remedie is, naar mijn mening is het veel beter om een combinatie te hebben van beide. Dus laten we de oliesector als voorbeeld nemen. Sluit die notoir slecht presterende en niet rapporterende bedrijven uit. En ga een effectief dialoog organiseren met de fondsen die wel nog in de sector zitten, zodat je er samen op vooruit gaat. Dank Rob Bauer, hoogleraar institutionele beleggers aan de Universiteit van Maastricht. Tamara van Ark vertrekt als demissionair minister voor medische zorg. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Ja, Wilma, waarom gaat ze weg? Ja, van Ark meldde zich eerder een paar maanden geleden eigenlijk al af voor een tijdelijke stop vanwege problemen met haar nek, vanwege gezondheidsproblemen dus. En ze zegt nu op Twitter dat het herstel van haar gezondheidsproblemen nog niet goed genoeg gaat om weer helemaal aan het werk te gaan. Dat werk vraagt 100% of nog meer inzet. En ik weet niet wanneer ik dat weer kan geven. En daarom trek ik me nu terug, staat in haar bericht te lezen. En ze trekt zich niet alleen terug als minister trouwens, maar ook als Tweede Kamerlid. Want ze is in de maart bij de Tweede Kamer Kamerverkiezingen gekozen als Kamerlid. Ze stond op plek 2 van de VVD-kandidatenlijst en combineerde dat met het demissionaire ministerschap. Ze trekt zich dus van beide posities terug, meldt zich even af vanaf het Binnenhof. Ik weet overigens niet of dit betekent dat we Van Ark helemaal niet meer terugzien in Den Haag, want ze was en ze is belangrijk in de VVD, maar nu dus even niet meer. En is al bekend wie haar op gaat volgen? Ja, het lijkt er nu op dat er geen vervanging voor haar komt, maar dat minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Blokhuis haar taken op dat departement voorlopig zullen overnemen. Dankjewel, politiek verslaggever Wilma Borgman. Raspberry Beret van Prince. Blok. En Twan. Tot 4 uur. Op NPO Radio 1. Bijna weekend, dus kijken we naar wat de komende dagen aan hilarische, ontroerende en spannende series, films kunnen bekijken. Dat doen we met Demi Viering. In de Beeldbuis podcast duikt ze iedere maand in de film- en seriewereld. En ze vertelt wat we moeten kijken en streamen. Demi, goedemiddag. Goedemiddag, Misha. Ja, als eerste een oude bekende, terug op het witte doek, Zwart Boek. Waarom? Ja, Pathé die bestaat, de bioscoop bestaat 125 jaar. En om dat te vieren wilden ze de Zwart Boek opnieuw gaan vertonen. De film die ging 15 jaar geleden alweer in première in Nederland. En is nu vanaf 8 september te zien in alle bioscopen. En het is een speciale versie. Ja, wat merk je daar als bezoeker van? Wat is er anders? Nou, ze hebben de film, zoals ze dat noemen, digitaal gerestaureerd. Waardoor we de film eigenlijk in betere kwaliteit gaan kunnen zien. Dus we kunnen hem gaan zien in 2K. Dus ja, dat is toch net weer wat beter dan dat het 15 jaar geleden was. Het is een van de bekendste Nederlandse films met Carice van Houten en Halina Rijn in de hoofdrollen. Mijn eerste toon versteht, weil sie jedem in die Beine geht. Ja, das ist eine Melodie, die mich so selig macht. Wenn ich sie höre, hab ich immer an das Glück. Ja, nu zou je kunnen denken dat het een soort musical is. Maar vertel eventjes voor de mensen die hem niet hebben gezien waar het ook weer over gaat. Het verhaal gaat over een Joodse zangeres, Rachel Stein. En ze zit ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog. En haar onderduikadres wordt eigenlijk per ongeluk gebombardeerd. En alsnog besluit ze dus om met een groep andere Joodse mensen te vluchten per boot naar een bevrijd gebied. Maar de boot die wordt ontdekt door een groep Duitsers. En zij is de enige die het overleeft. En ze wil vervolgens iets gaan doen, dus sluit ze zich aan bij het verzet. En pakt eigenlijk een beetje aan met een hoge Duitse SD-officier. En nou ja, vanaf daar wordt het echt mega spannend. Ja, want toen die in 2006 werd uitgebracht, was het ook al meteen een groot succes, hè, in Nederland. Echt enorm. Ze haalden al heel snel de 100.000 bezoekers, de 400.000 bezoekers. En uiteindelijk zelfs ook hebben ze de status diamantenfilm gehaald voor de 1 miljoenste bezoeker. Dus het is echt bizar veel mensen hebben deze film al gezien. En nu opnieuw dus in de bioscoop. Zou jij er zelf nog wel een keertje naartoe willen? Ja, ik denk het wel. Het is volgens heel veel critici in ieder geval de beste Nederlandse film ooit gemaakt. Ik vind hem zelf ook echt heel goed. Het is enorm spannend. Het verhaal is heel erg goed. Er zit hier en daar ook wat humor in. En je hebt natuurlijk gewoon Halina Rijn, Carice van Houten en Tom Hofman. Wat ik toch wel echt de crème de la crème van de Nederlandse zijn actriceswereld vind. Dus ja, deze wil ik wel nog een keer gaan zien in de bioscoop, ja. En we blijven even in de bioscoop en in het thema van de Tweede Wereldoorlog. Want vanaf volgende week draait ook de film Mijn Beste Vriendin Anne Frank. Bestimmt unser Schicksal. Meisjes, ga weg bij dat raam. Anne zegt dat God er niks mee te maken heeft. God weiß alles. Aber Anne weiß alles besser. Wil je beloven dat je altijd bij me blijft? Ik was dus echt verbaasd dat dit de allereerste Nederlandse bioscoopfilm is over Anne Frank. Ja, er is sinds vorig jaar is er wel een hele mooie online serie over gemaakt, over Anne Frank. Die is was te zien op YouTube en dit jaar weer een tweede seizoen. Maar inderdaad gewoon de eerste bioscoopfilm. Ik had dat ook eigenlijk helemaal nog niet beseft tot ik daar een beetje research aan ging. Dacht ik, dat is eigenlijk best gek dat we daar nog nooit een bioscoopfilm over hebben gehad. Nee, want ik kan me wel herinneren die tv-registratie van het toneelstuk van Jeroen Krabbé in de jaren 80. Maar inderdaad, echt een Nederlandse bioscoopfilm, die was er nog niet. Hoe dicht bij de werkelijkheid is dan altijd de vraag, hè, bij zo'n film? In hoeverre is het geromantiseerd? Je ziet wel, het is eigenlijk gebaseerd op het boek wat is geschreven over Hanna. Ik zal misschien even uitleggen waar de film over gaat. Dat maakt het misschien wat makkelijker. De film gaat dus over Anne Frank en haar beste vriendin Hanna. En zij worden tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar een concentratiekamp. En uiteindelijk zien ze elkaar weer in Bergen-Belsen. En de film draait dus ook echt helemaal om hun vriendschap. Nou, zoals we weten heeft Anne Frank het niet overleefd, maar haar beste vriendin Hanna dus wel. Zij heeft later allerlei interviews gegeven en daar is een boek over geschreven. En deze film is dus ook grotendeels gebaseerd op dat boek. En nu zijn er al zoveel films gemaakt over de Tweede Wereldoorlog en dus ook buitenlandse films over Anne Frank. Wat maakt deze film zo bijzonder, denk je? Je ziet in deze film gewoon heel erg veel van de vriendschap tussen Anne en Hanna. Dat is iets wat we eigenlijk nog niet heel veel voorbij hebben zien komen. Het gaat vaak toch vooral over het gedeelte net voordat Anne Frank en haar familie het achterhuis ingaan, tijdens en daarna als ze worden gedeporteerd. En ja, ik denk dat het gewoon heel interessant is om te zien hoe twee jonge meisjes daar eigenlijk samen die vriendschap hebben, dat ze elkaar kwijtraken en dan ook nog in een concentratiekamp elkaar dus weer terugvinden. En om dat te zien, dat lijkt me wel echt heel bijzonder. En ook nieuwe programma's, dus het nieuwe tv-seizoen is natuurlijk weer gestart. Boerderij van Dorst bijvoorbeeld. Ik heb al jaren een droom. Hier, op deze oude boerderij, ga ik proberen om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te leven en mijn eigen groenten te kweken. Goedemorgen! En ik ga het niet alleen doen, want elke week nodig ik 2 collega's uit. En ondertussen vraag ik hun het hemd van het lijf. Welkom, leuk dat je komt helpen op de boerderij. Kom niet helpen. Nee, sorry, maar je zit precies in het driehoekje. Heb je schepjes? Zo, je hebt handen. Oh, het moet met z'n hand. Ja, Demi, als ik dit hoor, dan denk ik, ja, we hebben al BN'ers die van een springplank springen. We hebben al BN'ers die naar een onbewoond eiland gaan. Nu dus naar een boerderij? Ja, het is inderdaad misschien wel wat veel. Maar ik denk dat dit wel heel erg uniek is eigenlijk. Ja, de interviewstijl van Raven van Dorst is, ja, hoe zal ik het noemen, best excentriek en verfrissend. Ja, heel puur. Ik ben enorm fan van haar, ja. Ja, en heel, heel open. Ja, en de gasten die er komen zijn ook wel bijzonder. Want ja, er worden dus elke week 2 gasten uitgenodigd. Maar dat zijn niet per se gasten die bij elkaar passen. Zo heb je bijvoorbeeld Martien Meiland samen met Caroline van der Plas van de Boer-Burgerpartij. En je hebt bijvoorbeeld Emma Wortelboer, presentatrice, samen met Maarten van Rossum. Ja, dat zijn combinaties die je natuurlijk niet zo snel zou verwachten. En ik denk daarom ook wel dat het heel leuk gaat zijn om naar te kijken. Nou, het is een soort Villa Velderhof, maar dan op de boerderij. Ja, ik denk het wel. Ondertussen gaan ze dan een beetje, nou ja, planten verbouwen, groenten verbouwen. Hier en daar wat dieren komen er voorbij. Dus eigenlijk, ja, het lijkt er een beetje op. En tot slot nog even kort een nieuwe serie op Net 5, Adem in, Adem uit. Ja, klopt. Dat wordt een, ja, ze noemen het zo een soort van criminele comedy. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Braga van Doesburg, Jelke van Houten en Waldemar Torenstra. En het verhaal gaat eigenlijk over Jolanda, gespeeld door Jelke. En zij runt een slagerij op haar eigen boerderij. En in de buurt komen Kim en Sven, gespeeld door Braga en Waldemar, die komen daar wonen. Ze verruilen de stad voor het platteland, want hun huwelijk gaat niet helemaal goed. Dus ze willen eigenlijk op deze manier hun huwelijk een beetje een nieuw leven inblazen. En die buurvrouwen, die kunnen het eerst eigenlijk helemaal niet goed met elkaar vinden. Maar uiteindelijk toch wel, er bloeit een soort van vriendschap op. Maar ja, dan kom je wel een beetje weer bij het spannende gedeelte. Is het toch de vraag of ze nou eigenlijk wel het beste in elkaar naar boven halen, maar misschien toch wel het slechtste. Hmm. Ja, dus dat gaat voor hele spannende dingen. Ja, die gaan er gebeuren. Dankjewel, Demi Viering. Was je al lang verloren? Ik zag je foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar. 2 stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Soms Ja, ze gingen eerst naar de overkant en nu zijn ze onderweg naar later. Suzanne Freek, fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. Zo snel mogelijk de taal leren. Die opdracht krijgen vluchtelingen die hier komen wonen. Maar investeren we wel voldoende in die taallessen? Ik praat erover met taalcoach Mariska Rijmerink. En over een uur is het spreekuur weer geopend. Dus heb je vragen over corona of heb je andere medische vragen? Stel ze anoniem aan huisarts Shakib Sana. En doe dat via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Gert Kluk. Minister Van Ark van Medische Zorg is opgestapt. Ze kampt met aanhoudende nekklachten en herstelt onvoldoende om zich 100% in te zetten in het kabinet en in de Kamer, schrijft ze op Twitter. Van Ark, die tweede stond op de kandidatenlijst van de VVD, geeft ook haar kamerzetel op. Haar taken worden overgenomen door minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis. Tata Steel moet veel schoner worden, anders heeft het staalbedrijf geen toekomst meer in IJmuiden. Dat zegt staatssecretaris Van Weyenberg. Hij reageert op een RIVM-onderzoek waarin staat dat mensen in de omgeving van de fabriek aan veel meer schadelijke stoffen worden blootgesteld dan mensen op andere plekken in het land. Klimaatorganisatie Urgenda heeft gemengde gevoelens over de RIVM-cijfers over de uitstoot van broeikasgassen. Vooral vorig jaar daalde de uitstoot hard en daarmee zou worden voldaan aan de normen in het klimaatvonnis. Maar Urgenda zegt dat in de eerste helft van dit jaar een stijging was te zien. En Mullah Baradar, een van de oprichters van de Taliban, wordt de nieuwe regeringsleider van Afghanistan. Hij was het gezicht van de Taliban bij de diplomatieke onderhandelingen in Qatar. Die leidden tot de Amerikaanse aftocht uit Afghanistan. Welk beleid hij voorstaat, is nog niet bekend. Dankjewel Gert. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Goedemiddag Edwin. Middag niet, ja. Er staan ongeveer 40 files. De meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. En de files met de meeste vertraging die zijn op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Knoopend Waterberg 20 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot een kwartier vertraging. Lisha Blok en Tom van Peperstraten. NPO. Westerbaan, Airball. Radio 1. That's going to be a bronze medal win. Blok en Twan. Het is dag 10 van de Paralympische Spelen in Tokio. Ze zitten er bijna op. Roos Oosterbaan, maker van de podcast en het nachtprogramma Miss Paralympics, praat ons dagelijks bij. Roos, goedemiddag. Hoi, Misha. Ja, de Spelen zitten er bijna op. Het is je laatste keer bij ons. Je hebt zelf in de nacht gezeten. Ja. Hoe gaat het met jou? Nou, wat lief dat je het vraagt. Het gaat heel goed. Ik vind het heel leuk om te doen. Ja. Hoe ging het bij de Spelen? Hoe ging het in Tokio? Ja, gisteren was een beetje magertjes hè, met die medailles. Maar vandaag lopen gewoon zoals van ouds de medailles weer lekker binnen. En eerlijk gezegd ook best wel een verrassende. Want niet wereldrecordhouder Fleur Jong won vandaag de 100 meter sprint op haar bleed. Maar Marlene van Ganzenwinkel. En daar keek ik best wel een beetje van op. Omdat alle ogen toch echt op Fleur gericht waren. Ze verloor zelfs op het nippertje nog brons. Maar goed, in ieder geval wel goud voor Nederland op dit koningsnummer. En ik wil ook even aandacht vestigen op het laatste goud van zwemmer Chantal Zijderveld. Ze zwom vandaag misschien wel haar beste race uit haar carrière, de 100 meter wisselslag. Ja. En ze stopt dus op haar hoogtepunt. Zet een punt achter haar carrière. En als je goed luistert, dan hoor je hier onder het commentaar eerst haar ontladingsschreeuw. Als ze net de kant heeft aangetikt en daarna de tranen. Ja. Unbelievable swim from Zijderveld. On any other day, or just an emotional release. Nou, dit was verder dan dromen. Dit was meer dan een hoogtepunt. Nou, prachtig, die emoties. Hè? Je hebt zelf ook 4 spelen meegedaan. Hoe vaak heb jij gehuild? Nou, vooral bij verlies. Ja, bij verlies. Een beetje jammer, ja. Hey, en morgen de laatste wedstrijddag met goede medaillekansen. Op wie moeten we morgen letten? Ja. Nou, vooral op de rolstoelbasketballers vrouwen natuurlijk. Tegen China in de finale. Zilver hebben ze dus al. En dat is dus sinds 1996 niet meer gelukt. En als ze goud winnen, dan schrijven ze helemaal geschiedenis. En morgen ook de finale rolstoeltennis. Starring Diede de Groot. En als zij wint, ook echt historisch. Want dan zet ze een Golden Slam op haar naam. Wat dus betekent dat ze alle Grand Slams en een Spelen in 1 jaar wint. En dan mag ze zich voegen bij... Nou, Serena Williams en Steffi Graaf, dat zijn toch niet de minsten. Nee. En dit is jouw laatste update bij ons. Mooi om eventjes terug te blikken. Wat is jouw top 3? Ja, dat is wel een quiz van Kill Your Darlings. Maar ik heb gekozen voor op 3 handbiker Tim de Vries. Hij won brons in zijn, op de wegwedstrijd. En in zijn emotionele reactie na de finish laat hij doorschemeren dat, nou, dat topsport ook betekent dat niet alleen jij, maar ook je omgeving daar offers voor moet laten. Dus deze medaille is heel veel waard. Ja. Vooral omdat ik mijn gezin ook heb moeten missen. Zoveel weken. Weer tranen. Meer tranen, ja. Nummer 2? Op nummer 2 kies ik dan toch voor de rolstoelbasketballersvrouwen die morgen dus die finale spelen. En de halve finale gisteren tegen Duitsland was ook live op tv te zien. Dat is echt nog nooit gebeurd. En ze hebben ook meteen afgerekend en ook eindelijk afgerekend met hun angstgegner Duitsland. Waar ze in Rio en in Londen nog op cruciale momenten van verloren. En als ze morgen winnen, dan schuift dit moment zeker naar mijn nummer 1 van favoriete momenten. En hier nog eventjes de laatste seconde van de wedstrijd gisteren. En Roffel, start Roffel in, nummer 1. Start Roffel. Jouw hoogtepunt tot nu toe. Dat is de schreeuw van Kelly van Zon, die voor de derde keer Paralympisch kampioen tafeltennis werd. En ik weet dat zij zelf die beelden liever niet terugkijkt, omdat ze zich er een beetje voor geneert. Maar ik vind juist dat, dat in die emotie die zij toont tijdens wedstrijden alles zit wat sport zo mooi maakt. En wat mij betreft zit in deze schreeuw echt alles. De euforie, het afzien en ook de prestatie. Ja! Ja! Ja! Oh, geweldig. Echt zo'n oerschreeuw. Ja, hey, en dan Miss Paralympics. Iedere nacht tussen 1 en 2 te beluisteren. Nu nog één keertje natuurlijk. Afgelopen nacht had je zilveren medaille roeier Annika van der Meer. Hoe was dat? Ja, ze was echt net terug uit Tokio. Dus ik vond het leuk dat ze meteen aanschoof bij mij. En ze vertelde over haar spannende race. En ook wat er opviel in het Paralympisch dorp. En dat zette mij ook wel een beetje aan het denken. Want ik dacht, hoe anders zou het zijn als alle atleten nou over hetzelfde materiaal zouden beschikken? Wat ik ook bijzonder vind, is dat je hebt natuurlijk de Europese landen met allemaal prachtige rolstoelen. En dan zie je een Afrikaanse mensen met een rolstoel waarin de thuiszorg nog niet komt. Ja, mooi. En wie heb je vannacht te gast? Vannacht is Rix van der Horst te gast. Dat is een dressuurruiter die in Tokio zilver en brons won met haar paard Vinci. Dankjewel. Vannacht dus weer tussen 1 en 2 Miss Paralympics op NPO Radio 1. En natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Miss Paralympics Roos Oosterbaan, dank. Tonight for me and you. Nou, dat is Stevie Wonder, Part-Time Lover. NPO. NPO. Radio 1. Met een nieuwe stroom Afghaanse vluchtelingen start ook weer de discussie over integratie in de Nederlandse samenleving. Moeten we zo snel mogelijk beginnen met taalles en met het wegwijs maken van Afghanen in de Nederlandse cultuur? Of juist nog even wachten voordat er meer duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren of wat de uiteindelijke woonplaats gaat zijn? Een nieuwe wet maakt Nederlandse gemeenten weer zelf verantwoordelijk voor het aanbod van taallessen voor nieuwkomers. Ik praat erover met Mariska Rijmerink. Ze is schrijver, geeft taalles aan vluchtelingen. Mariska, goedemiddag. Goedemiddag, Missa. Hi. Ja, je hebt het boek Niet je moerstaal geschreven over hoe het is om in Nederland te wonen als Nederlands niet je moedertaal is. Waar kwam die vraag bij jou vandaan? Nou, ik kende heel veel volwassenen in mijn omgeving, of mensen in mijn omgeving die dus als volwassenen Nederlands hadden geleerd. En ik zag dus wat voor, nou ja, misverstanden of ja, soms problemen, maar soms ook grappige dingen dat. Ja, af en toe geeft. En dat zie je gewoon dan gebeuren. En ik dacht, ja, hoe ervaren ze dat nou zelf? En dus toen heb ik dat gewoon gevraagd. En iedereen wilde heel graag zijn verhaal doen. En wat viel jou op in die antwoorden die je kreeg? Dat het valt nog niet mee, hoor, om heel goed een nieuwe taal te leren. Hè? Dus in hun geval dus Nederlands. Nederlands is sowieso een moeilijke taal, maar ook alle culturele aspecten die daarmee samenhangen. Dat is echt wel heel lastig om dat helemaal goed te leren. De meeste mensen houden een accent. En dat is ook helemaal niet erg. Maar daar worden ze wel altijd op aangesproken. Ja, dus het heeft een enorme impact eigenlijk op je, op het moment dat je dus niet in je moedertaal kunt spreken. En je boek ging ook over hoe je het beste die taal kunt leren en of men tevreden is over die aangeboden lessen. Wat hoorde je daarop? Ja, nou, dat is heel verschillend. Maar ik heb wel toen de vluchtelingenstroom van Syriërs in 2015, zo heel veel Syriërs naar Nederland kwamen. Toen was ik toevallig coördinator van de vrijwillige taalcoaches hier in het dorp waar ik woon. En dus mensen die een taalcoach wilden, dus een vrijwilliger die ze hielp met het Nederlands leren, die koppelde ik dan aan een nieuwe inwoner van Bunnik, die uit Syrië gevlucht was. En die zaten dus allemaal, die Syriërs zaten dus allemaal wel op een inburgeringscursus. Dus ik heb wel een beetje gezien hoe dat dan ging. En ja, wat het punt is in Nederland, is mensen krijgen gewoon te weinig les. Want in Duitsland bijvoorbeeld, ik heb het nog aan mijn vriendin die in Duitsland woont gevraagd, daar krijgen ze gewoon veel meer les in de week. Want wat is weinig? Nou, ik vind 8 uur vind ik echt wel weinig. 8 uur per week. 8 uur per week. Ja. Want hoe dat gaat dat misschien standaard veel, nu? Maar voor taalleren is dat echt. Nou ja, mensen gaan gemiddeld 8 uur per week. Bijvoorbeeld 4 keer 2 of 3 keer 3 of zo uur naar een taalschool. En daar krijgen ze dus in het Nederlands les over het Nederlands. Maar ja, je kan wel bedenken dat als je nog geen Nederlands kan en iemand is alleen maar het Nederlands tegen jou aan het spreken, ja, dan gaat het heel langzaam. Ja. Zeker als je niet veel Nederlanders in je omgeving hebt die je daar verder ook mee kunnen helpen. Dus het ligt ook heel erg aan hoeveel Nederlands je verder nog hoort en moet gebruiken in je dagelijks leven. Hoe snel dat gaat. Want hoe gaat die standaardroute nu? Wat is nu de standaardprocedure als je als vluchteling Nederland binnenkomt? Word je dan automatisch gekoppeld aan een taalcoach? Nee, het is zo, de Afghanen bijvoorbeeld nu, die zitten nu dan in een AZC. En dan moeten ze wachten op een tijdelijke verblijfsvergunning. En dan, als ze die hebben, dan gaan ze dus naar een woonplaats. Dan krijgen ze daar een woning. En dan kunnen ze beginnen met echt inburgering. En tegenwoordig is het wel zo dat ze nu al op het AZC wat lessen Nederlands kunnen krijgen. Ja, maar dat gaat ontzettend langzaam als je dat alleen maar in het Nederlands krijgt. Natuurlijk. En jouw werk heeft je tot een YouTube-kanaal geïnspireerd, samen met Afif. Hey, we kunnen weer lekker dicht bij elkaar zitten. Ah, ja, ja. Want we zijn allebei gevaccineerd. We hebben de prik gehad. Yes. En مرحبا جميعا عم نقول صاروا اخيرا انه ماريسكا فينا نقعد هيك جنب بعض مثل ما كنتوا شايفين لانه اخذنا اللقاح فصار يعني مسموح. Nou, zaterdag stond ook in de krant, hè? Een heel leuk artikel. Ja. Dus dat nauwelijks geprikte mensen in het ziekenhuis. Wat bedoelen ze daarmee? Dat mensen die nu nog opgenomen worden met coronaklachten, hele ernstige coronaklachten, dat die hebben geen vaccinatie gehad. Ja. فالهون عم نقول نحن عم تورجينا ماريسكا بالجريدة انه في عندك عنوان كثير كان فراغمنت uit een van die filmpjes die hij plaatste. En wie is Afif? Afif kwam bij mij om Nederlands te leren. Hij woonde toen net in Bunnik, bij ons om de hoek. En zijn begeleider zei dat hij fantastisch Engels sprak. En toen dacht ik, nou oké, dan wil ik hem wel helpen met zijn Nederlands. Want ik ben zelf docent Engels. En dus ja, ik heb hem heel snel Nederlands geleerd. En, en hij doet nu de opleiding voor docent Engels. En ja, hij spreekt fantastisch Nederlands, zoals je kon horen. En met deze filmpjes proberen wij samen die extra lessen eigenlijk te geven aan vluchtelingen die daar behoefte aan hebben. Ja, precies. Omdat ik hem altijd in het Engels, in het begin natuurlijk in het Engels les gaf. He, dus Engels was de zogenaamde instructietaal. He, dus de taal waarin je les geeft. Want toen ik vroeger Engels leerde op school, sprak de leraar ook gewoon Nederlands tegen ons. He, dan ging hij het Nederlands uitleggen hoe het in het Engels werkt. Want dat gaat natuurlijk veel sneller. Hey, en tot slot? En, vandaar dat we die filmpjes hebben gemaakt, dat hij alles tolkt. Ja, en tot slot eventjes een vraag vanuit het nieuws. Want er is nu bekend geworden dat de gemeenten weer verantwoordelijk worden voor de taalkursussen in plaats van de statushouders zelf. Wat vind jij daarvan? Ik heb me daar nog niet zo heel precies in verdiept. Maar ja, wat er moet gebeuren is, er moet gewoon meer geïnvesteerd worden in mensen. He, en in hun opleiding, in hun Nederlands. En wie dat dan doet, dat maakt mij persoonlijk niet uit. Maar, want ze zijn er genoeg, de taalcoaches. Er zijn genoeg vrijwilligers. Taalcoaches zijn er genoeg, maar ook vrijwillig. Ja, maar je moet het niet aan vrijwilligers overlaten. Ze moeten natuurlijk meer professionele les krijgen. Ja. Dat is het hele punt. Daar moet je in investeren. Duidelijk. En mensen serieus nemen. En niet problematiseren, maar blij met ze zijn. Dankjewel, Mariska Rijmerink. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt afgeperst. Dat meldt een bron aan de NOS. Techredacteur Joost Schellevis. Joost, waarmee wordt de hogeschool afgeperst? Ja, het lijkt erop dat die aanvallen, die crimineel, dat die data van studenten en mogelijk ook van medewerkers in handen heeft. En dat dan dus te gelde wil maken. Wat er precies is buitgemaakt, dat lijkt de school zelf ook nog niet helemaal precies te weten. Behalve dat er dus wel iemand is die ze afperst. Waarschijnlijk dus in ruil voor het niet openbaar maken van die gegevens. Dat is waar het op dit moment op lijkt. En hoeveel geld eisen ze? Ja, dat weten we niet eigenlijk. We weten nog best wel weinig eigenlijk. En de hogeschool wilde ook heel weinig over kwijt. Behalve dat ze onderzoek doen, dat de politie is ingeschakeld, dat het team Hightech Crime daarvan onderzoek doet samen met FoxIT. Maar we weten eigenlijk heel erg weinig. We horen eigenlijk niks vanuit de hogeschool van wat er aan de hand is. Dankjewel, Joost Schellevis, voor nu. Blok en Twan. Consumentennieuws. Beleggers die huizen opkopen. Dankzij een wetswijziging kunnen gemeenten hier harder tegen optreden. In meerdere grote steden willen ze zelfs een totaalverbod gaan invoeren. Ik praat erover met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemiddag, Peter. Ja, goedemiddag. Ja, het gaat dus om beleggers die woningen in de stad opkopen om ze vervolgens voor veel geld te gaan verhuren. Hoe groot is het deel van die huizen dat nu in bezit is, van die investeerders? Is dat bekend? Nou ja, de vrije sector is volgens mij iets, of de particuliere huursector, iets van 14%. Maar in de steden is dat natuurlijk wel hoger. Maar er zit ook een behoorlijk deel nog onder de liberalisatiegrens in. Ja. Dus dat is niet heel veel hoor, dat in dat dure segment valt. Ja. Want meerdere steden overwegen nu een totaalverbod voor het opkopen van die huizen. Blijkt uit de rondgang van de NOS. Had je dat verwacht? Nee, had ik eigenlijk niet verwacht, nee. Dat ze dat zo fors zouden gaan inzetten. Wel dat ze het natuurlijk gaan inzetten. Want ze klagen al langer dat met name bepaalde goedkope wijken, dat daar heel veel panden worden opgekocht door beleggers. En dan worden ze niet fatsoenlijk verhuurd, maar vaak aan meerdere mensen tegelijk. En dat geeft natuurlijk enorme consequenties voor de leefbaarheid in die buurten. Dat was altijd hun klacht. Maar nu hebben ze plots... Er is een aantal gemeentes, Amsterdam, Tilburg, Utrecht... die geven nu inderdaad aan, het is onderzoek van de NOS geweest bij die gemeentes... dat ze dat voor zoveel mogelijk woningen willen gaan inzetten. Dat verbaast me wel een beetje. Dat had ik nog niet eerder gehoord. Nee, want die wet was uiteindelijk bedoeld om excessen aan te pakken. Maar klopt. Waar ligt die grens? Hè? Wanneer spreek je van een exces? Ja, dat moet je natuurlijk. Dan kun je per locatie kun je bepalen. Je kunt natuurlijk gewoon afspreken dat een bepaald percentage het maximum is. En dat, steden doen dat ook al met studentenhuizen. Dat bepaalde buurten mag je woning ook niet meer splitsen. Omdat er gewoon te veel studenten in die te veel kamers komen. Dat kun je zelf bepalen. Je kan het ook laten. Ja, als er veel klachten zijn, bijvoorbeeld van omwonenden. Je kunt kijken naar de percentages. Dus dat is wel vast te stellen. Maar dat moet je per locatie moet je dat doen. De bedoeling was inderdaad onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Dat was het idee. Maar het wordt nu ook ingezet om koopstarters meer kans te geven. Want dat is natuurlijk wel een. Die zijn natuurlijk met elkaar in competitie om die betaalbare woningen. En die beleggers kopen ook vaak de wat goedkopere en middeldure. Die knappen ze dan vaak ook wel weer op trouwens. En die verhuren ze dan door. Dus ja, die komen elkaar tegen op die markt. Ja, want gisteren meldde de AFM nog dat starters op de woningmarkt steeds grotere risico's nemen om in bezit te komen van zo'n koophuis. Ze stapelen kredieten en ze verzwijgen studieschulden. Maar hiermee vergroot je het aanbod van die koophuizen toch wel? Ja, nee, dus voor koopstarters is dat goed nieuws. Want ongeveer 15% laatste jaar ongeveer wordt echt gekocht door die beleggers. Er worden vaak hogere percentages genoemd, maar dat is... Ja, dat zijn vaak woningen waar geen zelfbewoning plaats is. Maar dat zijn gewoon doorverkopen. Maar het kadaster schat het in op ongeveer 15. Ja. Maar in bepaalde buurten kan dat veel hoger liggen. En dan heb je als belegger toch het voordeel dat je geen voorwaarden hoeft te stellen aan die koop. Je kunt gelijk oversteken. En vaak hebben particuliere kopers, en terecht, die hebben nog financieringsvoorbehoud en bouwkundige keuring. Ja, die beleggers kunnen dat snel reageren. Lenen dat geld ook. En ja... Dus het is niet helemaal een eerlijke concurrentie vaak tussen die beleggers en die jonge starters. Dus dat, Want verwacht je ook echt een daling van de huizenprijzen door deze maatregel? Nee, dat verwacht ik helemaal niet. Nee, die huizenprijzen stijgen vooral door de sterk gedaalde hypotheekrente. Dat is de belangrijkste driver voor die enorm lage, hoge koopprijzen. Dat zie je in heel Europa, dus niet alleen in Nederland. We volgen een beetje het gemiddelde. Een jaar ietsje meer, ietsje minder. Maar we zitten gewoon op het gemiddelde van Europa ongeveer. Dus je ziet overal de prijzen stijgen. En al onze omringende landen ook. Ja, de compuur heeft puur te maken met de lage financieringslasten. Je kunt natuurlijk een enorm duur huis kopen. Met toch nog, omdat de rente zo laag is, redelijk betaalbare lasten. En je ziet ook dat kopers ook steeds meer een deel aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Ja. Was ook laatst in het nieuws, ik geloof 1 op de 4. Ja, dat kan tot maximaal 50%. En dan kun je ook je woonlasten nog matigen. Ja, dan is natuurlijk de keuze voor een koopwoning snel gemaakt. Want het alternatief is gewoon heel erg duur. Hè? Dat is namelijk huren bij diezelfde particuliere verhuurder die dat huis koopt en die de hoofdprijs vraagt. Dus dan is kopen toch altijd nog een stuk verstandiger in veel gevallen. En dan is het logisch dat mensen wat meer risico nemen. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Nou ja, dus positieve effecten voor de starters op de woningmarkt. Maar ik kan me voorstellen dat voor de huurders dat het nadelig kan zijn. Zeker. En dat is ook het grote probleem met deze maatregel, als je hem integraal doorvoert. Want die steden, die hebben juist een functie ook voor mensen die daar binnenkomen. Dat noemen we ook wel de roltrapfunctie. Hè. Je komt vaak als je je arbeidsmarktcarrière start of je gaat studeren, kom je in zo'n stad. En dan moet je plek hebben. Nou, je vindt die plek vaak in de particuliere huursector. Dan betaal je ook wel wat meer. Maar dat is vaak wel waar er nog ruimte is. Hè. De sociale huursector, dat is kansloos. Dan moet je 10 jaar wachten in die steden. Koop is veel te duur. Nou, als je dus dat aanbod van die betaalbare of middeldure huurwoningen gaat beperken... Dan heb je een ander soort populatie die je dan aantrekt... maar niet meer die mensen die die stad binnen willen komen. Dus voor zo'n stad is een goede middenhuursector... dat mogen ook corporaties zijn, hoor. Dat hoeven niet beleggers te zijn... maar wel middenhuurwoningen is gewoon ontzettend belangrijk. En tot slot, als ik jou zo hoor, dan denk ik... het is een stap in de goede richting, maar wel een klein stapje. Het is vooral. Ik denk dat het vooral heel nuttig is om die leefbaarheidsproblemen in een aantal buurten tegen te gaan. Daar moet je het voor inzetten. En het heeft denk ik weinig zin om het in heel je gemeente te gaan doen en dan die hele particuliere huursector te laten verdwijnen. Want nogmaals, dan heb je weer hele andere problemen. Dus ik denk dat het een beetje, ja, het is een beetje overtrokken, het aantal reacties wat die gemeentes nu doen. En ik vraag me ook af of het ze gaat lukken, hoor. Want dit is natuurlijk helemaal niet de bedoeling van die wet. En die beleggers die zullen ook massaal gaan procederen daartegen. Dus we krijgen nog heel juridisch gevecht daarover. Dank. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Het zou de oplossing kunnen zijn van de al maanden durende formatie, het minderheidskabinet. Hoewel, het is een vorm die verder van ideaal is. Of niet, want in Scandinavië zijn minderheidskabinetten de standaard. Ik bespreek het met Anne-Grietje Fransen, zometeen correspondent in Zweden. En zometeen ook het spreekuur, het medische spreekuur. Dus heb je vragen over corona of andere medische vragen? Je kunt ze anoniem stellen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. De taal van de hoofdpersonen in de nieuwe roman Een film met Sophia van Herman Koch is soms geestig, maar vooral vilijn. Maar waarom? Dat antwoord horen we zaterdag vast uit de mond van de schrijver. Herman Koch komt. Als taalschat pluk van de pettenflat dat 50 jaar geleden verscheen. Maar het gaat allemaal, en luister even. Te ver. Dit is muziek van Goldband uit Den Haag. Boas Kok en Karel Gerlach zullen er zijn. René Appel bespreekt de TNA van Max Verstappen. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Centraal Beheer Zakelijk, met Erika. Ja, Jelsma hier. Zeg, vraag je over mijn succes met de Frieske Knepper. De Knepper? Nou ja, kijk, de Knepper is natuurlijk al een begrip in de omgeving. Natuurlijk. Maar door de online verkoop begint het me toch te lopen. Oh? Ja, dus ik wil opschalen. Bolsward, Berlijn, Beijing. Ka-ching! Nou, ik ga u helpen. Stel, je bent helemaal overtuigd van jouw weg naar succes. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen we jou als groeiende ondernemer verder. Grip houden op risico's als groeiende ondernemer? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. We waren bereid om tot onze nek in de strand te staan. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Boy Jonkergauw presenteren Gevaarlijke Namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok. Het minderheidskabinet is na 170 dagen formatie de meest voor de hand liggende optie, schrijft informateur Mariette Hamer in haar eindverslag aan de Tweede Kamer. Maar er kleven veel nadelen aan zo'n minderheidskabinet. Maar in Scandinavië werkt het wel. Ik praat erover met Anne-Grietje Fransen, zometeen correspondent in Zweden. En de eerste van de 3 dagen van de Formule 1 op Zandvoort is aangebroken. Dagelijks komen er 70.000 mensen richting het circuit. En onze verslaggever Joris Kreugel manoeuvreert tussen alle wegafzettingen en verkeersregelaars door. Nu het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. Minister Van Ark van Medische Zorg is opgestapt om gezondheidsredenen. Eerder werd bekend dat ze rust moest nemen vanwege nekproblemen, zegt verslaggever Wilma Borgman. Ze zegt nu op Twitter dat het herstel van haar gezondheidsproblemen nog niet goed genoeg gaat om weer helemaal aan het werk te gaan. Dat werk vraagt 100% of nog meer inzet. En ik weet niet wanneer ik dat weer kan geven. En daarom trekken we nu terug, staat in haar bericht. Van Ark trekt zich ook terug als Kamerlid. Haar taken worden overgenomen door minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis. Van Ark was lid van het kernteam in het kabinet dat over de coronamaatregelen gaat. Een paar weken geleden nam ze op doktersadvies gas terug en hoopte ze nog in september hersteld te zijn. Eerder deze week stapte minister Van Nieuwenhuizen op. Zij heeft een andere baan. Om de werkplek veiliger te maken willen werkgevers kunnen zien of personeel is gevaccineerd, negatief is getest of is hersteld van een coronabesmetting. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Als iemand niet is gevaccineerd of geen negatieve testuitslag kan laten zien, willen de werkgevers de mogelijkheid hebben om mensen verplicht thuis te laten werken of ter plekke een test te laten doen. De organisaties voelen zich klemgezet tussen de wettelijke plicht om een veilige werkomgeving te bieden en strenge privacyregels. Tata Steel moet veel schoner worden, anders heeft het staalbedrijf geen toekomst meer in IJmuiden. Dat zegt staatssecretaris Van Weyenberg. Hij reageert op een RIVM-onderzoek waarin staat dat mensen in de omgeving van de fabriek aan veel meer schadelijke stoffen worden blootgesteld dan mensen op andere plekken in het land. Mullah Baradar, een van de oprichters van de Taliban, wordt de nieuwe regeringsleider van Afghanistan. Hij was het gezicht van de Taliban bij de diplomatieke onderhandelingen in Qatar, die leidden tot de Amerikaanse aftocht uit Afghanistan. Welk beleid hij voorstaat is nog niet bekend. En een onbekende man perst de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen af. Hij heeft mogelijke data van studenten en medewerkers in handen en eist een onbekend geldbedrag. Mogelijk publiceert hij gegevens als er niet wordt betaald. Bij het circuit van Zandvoort was het vanochtend druk, maar de gevreesde chaos is uitgebleven. Sinds 7:30 vanochtend rijden 12 treinen per uur tussen Amsterdam en Zandvoort met telkens 800 mensen. De doorstroom gaat tot nu toe prima, zijn woordvoerder van NS. Hoe dat vanmiddag gaat, is nog even de vraag, zegt verslaggever Onno Beukers. Spannend moment wordt waarschijnlijk straks als de tweede vrije training van de Formule 1 is afgelopen. Dan zullen toch veel mensen ook naar huis gaan, weer richting de trein gaan. En ja, die gaan dan waarschijnlijk wel allemaal tegelijk. Dus dat kon nog wel eens druk worden. De komende 3 dagen worden 70.000 bezoekers per dag verwacht. Vandaag zijn de testtrainingen en zondag is de Formule 1 race. De polyklinieken van het ziekenhuis in Oldenzaal zijn gesloten omdat er E. coli in het drinkwater zit. De darmbacterie werd gisteravond ontdekt door waterbedrijf Vitens in de leidingen van Oldenzaal en omgeving. Hoe de bacterie in het water terecht is gekomen is niet duidelijk. Het waterbedrijf adviseert inwoners om het vervuilde kraanwater minimaal 3 minuten te koken voordat het wordt gebruikt. Het Medisch Spectrum Twente heeft een paar 100 afspraken afgezegd. Het weer in het noorden bewolking, maximaal 18 graden. In de rest van het land vrij zonnig met enkele stapelwolken. Temperatuur kan oplopen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld met maximaal van 23 graden. Zondag 21 tot 25 graden. Dankjewel Gert. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staan ruim 40 files. De meeste files leveren niet meer dan 1 minuut of 5 vertraging op. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan op de A6. Lelystad richting Emmeloord. Voor afrit Urk een kwartier op onthoud. Op de A7 de Afsluitdijk in beide richtingen een kwartier. Op de A7 Heerenveen richting Groningen is een ongeluk gebeurd met een auto met caravan. Tussen Marum en Leek 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Nieuwedijk en Hank. 10 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Goedenavond en hartelijk welkom bij 2 voor 12. Vanavond in onze laatste jubileumaflevering van 2 voor 12... strijden tegen elkaar Joris Linssen en Jurgen Rijman. Vanavond dus bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Twitter komt met een nieuw verdienmodel genaamd Superfollows. Volgers nemen dan een betaald abonnement op een account. Ja, hoe kijkt journalist en beroepstwitteraar Chris Klomp ernaar? Hij heeft al 7 jaar zijn eigen verdienmodel op Twitter. En omdat het culturele seizoen is gestart, geven we in Blok en Twan iedere dag een podium aan een muzikant of artiest die eindelijk weer mag. Vandaag Ludiek, een theaterduo met internationale allure. Van Wenen tot Delft en van Gent tot Berlijn. De formatie in Den Haag lijkt vastgelopen. De enige optie ligt mogelijk in een minderheidskabinet. Maar ook dat heeft nadelen, want je zou maar voor iedere wet elke keer een meerderheid moeten zoeken. Dat kan toch niet werken? Maar toch wel, want veel Scandinavische landen, waaronder Zweden, bewijzen het tegendeel, want daar zijn minderheidskabinetten de standaard. Anne-Grietje Fransen is correspondent in Zweden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij woont zelf dus in Zweden. En minderheidskabinetten komen daar heel vaak voor. Ja, dat klopt. Dat is hier eerder norm dan uitzondering. Dus een minderheidsregering komt ongeveer 2 keer zo vaak voor hier als een meerderheidsregering. En hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk vastgelegd in de grondwet. Dat Zweden zo kort mogelijk zonder een regering moet zitten. Dus dat heeft geleid tot een zogeheten negatief parlementair systeem. Waarbij dus zolang niet een meerderheid tegen het inkomende kabinet stemt, kan dat kabinet gewoon aan de slag. En nu is het beeld wat wij daarvan hebben, van ja, zo'n minderheidskabinet, dat zorgt ervoor dat je dus eindeloos aan het overleggen bent. Dat het heel stroperig is qua besluitvorming. Maar hoe zit dat in Zweden? Ja, dat valt hier heel erg mee. Doorgaans waren hier in Zweden 2 blokken. Dus je had een linksblok en een rechtsblok. En eigenlijk, ondanks dat er dan een minderheidskabinet was, dus bijvoorbeeld een kabinet van de Sociaaldemocraten, wisten zij eigenlijk gewoon zeker dat zij konden rekenen op de steun van alle andere linkse partijen. Dus in praktijk heb je dan bijna een meerderheidsregering. Ja, dus eigenlijk wat wij hadden hier bij Rutte 1 in 2010, CDA, VVD, gedoogsteun van PVV. Ja, zoiets, ja. Dus een soort van vorm van gedoogsteun. Dus je weet eigenlijk al met welke partijen je een soort van blok kunt vormen. Precies, dus je weet eigenlijk al precies welke partijen jou steunen. Dus dan heb je alleen op papier nog een minderheidsregering. Maar in de praktijk komt er dan op neer dat eigenlijk altijd dezelfde partijen jou steunen en dat je daarmee dus ook een meerderheid hebt in het parlement. Ja. Nou ja, en in Nederland hebben wij het beeld van een minderheidskabinet van de kans is groot dat die de eindstreep niet haalt. Omdat ja, bij de eerste de beste motie van wantrouwen kun je dus gewoon al vallen. Hoe is dat in Zweden? Ja, dat is hier eigenlijk niet zo. Dus meestal zit een kabinet gewoon zijn termijn uit. En het is nu ook voor het eerst in de geschiedenis van Zweden dat een premier is weggestemd middels een motie van wantrouwen. En dat is nooit eerder voorgekomen. Dus meestal werkt dit systeem bij ons. Ja, en hoe komt dat, dat het systeem bij jullie nu ook ja, eigenlijk een soort van afbrokkelt? Ja, dat komt omdat die grens tussen dat links- en het rechtse blok wordt eigenlijk steeds poreuzer. Dus eerst was het altijd heel duidelijk. Weet je, je had kwesties. En dan had je daar een kant op links en een kant op rechts. En dat was heel duidelijk. Daar lag duidelijk een scheidslijn. En dan eigenlijk sinds 2011 en sinds de vluchtelingencrisis komen er steeds meer kwesties die blokoverschrijdend zijn. Dus die niet meer duidelijk links en of rechts. Dus kwesties als immigratie en integratie. En dat maakt dus eigenlijk ook dat die politieke loyaliteiten verschuiven en niet meer zo zeker zijn als die ooit waren. Dus waardoor die gedoogsteunconstructie ook wat minder goed werkt. Precies, ja. En nu zitten jullie dus eigenlijk ook in een soort impasse. Hoe kijken jullie nu naar wat er in Nederland gaande is? Ja, nou, ik heb hier een aantal politicologen gesproken. En inderdaad ook over deze kwestie van, goh, moeten wij in Nederland wel zo bang zijn voor minderheidsregering? Want jullie doen dat toch in Zweden ook continu. Maar die zeggen dan ook van, ja, dat is ook wat de traditie voorschrijft of wat de traditie is. Dus in Zweden bestaat er die traditie van die minderheidsregeringen. En weten we ook hoe we daarmee om moeten gaan, althans, tot voor kort dan. Ja. Maar zij zeggen ook van als je die traditie niet hebt, dan lijkt dat makkelijk tot een politieke impasse, een minderheidsregering. Ja, dus in Zweden is het nu dus ook wat onduidelijker geworden en wat moeizamer. Hoe zit dat in Noorwegen en Denemarken? In Noorwegen hebben we sinds kort weer een minderheidsregering. Daar hebben ze ook lang minderheidsregeringen gehad, tot begin 2000. En sindsdien een aantal meerderheidsregeringen. En onlangs is er één partij uit de meerderheidsregering gestapt, waardoor het nu ook een minderheidsregering is. En in Denemarken heb je eigenlijk nog meer dan in Zweden die traditie van minderheidsregeringen. Dus daar is dat net zo gangbaar. Ja. Nou ja, ik dacht dus van tevoren, voordat ik jou ging spreken, van nou, jij gaat een soort van hippie-poera verhaal houden over het minderheidskabinet. Maar dat is niet helemaal geworden. Maar is het wel iets wat wij wel kunnen leren nog van Zweden? Ja, wat je kan leren van Zweden. Nou ja, het bleek hier dus wel heel belangrijk dat die politieke loyaliteiten toch vrij duidelijk zijn. Dus dat de meeste minderheidsregeringen toch wel vrij zeker konden zijn van wie hun zouden steunen in het parlement en wie niet. En nu je ziet dat die loyaliteit verschuiven en niet meer zo afgebakend zijn, ja, zie je ook dat het in Zweden niet meer werkt. Dus in Zweden zullen we misschien ook gewoon in de toekomst meer meerderheidsregeringen nodig hebben. Dankjewel, correspondent Anne-Grietje Fransen in Zweden. I remember you stepped in the storm. And you kept me standing in one place for way too long. There you smiled at me, but all that I could say was just hello, sir. What will it be? Jesus, with shoes on, I can see the light. Het is 3:15. Je luistert naar NPO Radio 1 en dat was Anouk met Woman. Het Nederlands elftal speelt morgenavond een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. De eerste wedstrijd onder leiding van bondscoach Louis van Gaal eindigde in 1-1 tegen Noorwegen. En Oranje moet nu eigenlijk van Montenegro winnen. Van Gaal wilde een dag voor de wedstrijd nog niet vertellen hoe zijn basisopstelling eruit ziet. Maar hij verklapt uiteindelijk toch wel iets. Kijk, ik ga de coach niet wijzer maken. Het is een hele slimme coach. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Turkije. Als je dan ziet hoe ze gelijk gespeeld hebben, dan doet die coach wel heel goed, vind ik zelf. Ja, want denken wij misschien media te makkelijk over Montenegro? Want dat wordt dus een kleintje gezien. Ja, maar als ik weer zeg, hij is zich weer aan het indekken. Dat wil ik ook niet. Maar Spanje verliest van Zweden. Had jij dat van tevoren gedacht? Nee. Italië, de kampioen, Europees kampioen, speelt gelijk thuis tegen Bulgarije. Had jij dat verwacht? Nee. Verdedigen is makkelijker dan aanvallen. Maar de les daarvan is dat, want Nederland zit natuurlijk in een positie dat er eigenlijk geen misstap meer begaan kan worden. Wat is dan de les? Wat moet je dan doen morgenavond om te zorgen dat niet gebeurt? De les is nog steeds hetzelfde. Zorgvuldiger zijn op de eerste en tweede fase. En pas proberen creatief te zijn in de laatste fase waar je de goal moet maken. Waar je iemand alleen voor de goal moet brengen. Wat Berghuis deed met Wijnaldum, die diep ging. En Klaassen was er eigenlijk de bevestiging van mijn visie. Ja, één vraagje toch even over die opstelling. Ga maar even proberen, want je had gisteren een lang gesprek met Matthijs de Ligt. Waar ging dat over? Over zijn aandeel in de training. Ik evalueer altijd. En wanneer we... Wanneer het net gebeurd is, kan je veel beter coachen, omdat de speler dan nog open staat en kan de situatie herhalen. Dus dat is de reden. Nou, is Virgil van Dijk fit genoeg om morgen weer te spelen en dan eventueel nog een wedstrijd te spelen? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar wij moeten ook rekening houden met de revalidatie. Ja, is het dan simpel gedacht om te denken, morgen spelen Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt? Dat is heel goed gedacht, denk ik. Ja, want ik hoorde zo... Je zei gisteren tegen de Ligt toen hij wegliep, toen ving er wat op. Van dat ga ik je vanavond vertellen, dan kun je er vast op focussen. Nou, dan heb je goede oren. Dat was niet voor jou bedoeld. Nee, dat dacht ik al. Want hij staat hier, Stefan de Vrij. Je benoemde hem als de uitblinker, hè? Dat was hij ook. Ja. Daarom mag hij ook mee. Mag hij ook meer meedoen? Nee. Met de persconferentie. Maar ook weer meedoen, toch? Ja, in deze vorm mag je altijd spelen. Bondscoach Louis van Gaal in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het Nederlands elftal speelt morgen om 8:45 tegen Montenegro. En die wedstrijd is te volgen op NPO 1. En natuurlijk ook hier op NPO Radio 1 in NOS Langs de Lijn. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok. Blok en Twan. Met Mischa Blok. Mischa Blok. Eindelijk is het dan zover. De eerste van 3 dagen van de Grand Prix Formule 1 op Zandvoort. Dagelijks komen er 70.000 mensen richting het circuit. En om alles in de juiste banen te leiden, moet je per trein, lopend of op de fiets komen. En dat laatste deed onze verslaggever Joris Kreugel ook, tussen alle wegafzettingen en verkeersregelaars door. Hoe lang is het fietsen, Zandvoort? Hoe lang het fietsen is? Ja? Gewoon een stukje, hoor. Ja? Gewoon een stukje fietsen. Maar ja, ik weet niet hoe hard je fietst. Ik heb toch een soort racefietsje bij me. Oh, dan komt het goed. Dan komt het goed. Niemand kan me vertellen hoe ver het fietsen is. Ik moet zeggen, het is een heerlijk ritje zo door de duinen. Veel leuker dan met de auto eigenlijk. Als u een plek heeft afgesproken om een fiets te parkeren, mag u hem daar neerzetten. Dan bent u verslaggever. Maar u mag ook wel eens een keer goed gaan luisteren. He? Je mag je fietsje parkeren. Nou, je mag niet parkeren. Nee. Je mag wel doorfietsen als je een afspraak hebt op de desbetreffende fietsenstalling die daar verderop zitten. En als ik het dorpje in wil? Dat mag ook. Oh, dat mag ook. Ja, ik vind het echt belachelijk. Kom je op de fiets, denk je dichtbij te kunnen parkeren? Helaas. Ja. Fietsje op slot. En wie zijn jullie? Tessa en Fons. En jullie dachten? Nou, we gaan even een vader-dochtermomentje gezellig samen naar Zandvoort. We hebben de auto in Haarlem neergezet, fietsen eraf en hebben het laatste stukje gefietst. Ja. Want alles is afgesloten. Helemaal goed georganiseerd, toppie. Waar komen jullie vandaan? Uit Odijk, vlakbij Utrecht. Broodje uit de fietsstas, water. Papa allemaal klaargemaakt? Nee, ja, samen eigenlijk. 20 minuten lopen. Formule 1 fans. Ja, nu helemaal natuurlijk. Met onze Max. Max maakt natuurlijk het hele land gek. Ook al eerder geweest op Zandvoort? Ja, vroeger. Met achteruit rijden, met een dafje. Dat is de laatste keer dat ik hier geweest ben. Met André van Duin toen nog, het achteruitrijden. Ja, precies, heb ik een keer gedaan, ja. Wat is het voor gevoel eigenlijk, dat hele Formule 1? Dat, ja, jij bent wat jonger natuurlijk. Wanneer is het bij jou ontstaan? Nou, al vroeg. Mijn vader keek het altijd al. Dus altijd samen met mijn vader op de bank. En ik krijg gewoon kippenvel als Max wint. Of ja, gewoon van de hele Formule 1. Het commentaar van Olaf Mol. De zee aan de rechterkant. Ja, dat wordt toch een topdag. Moet je kijken. Blauwe hemel. Zonnetje erbij. Zien jullie het al aan de linkerkant? Ja, een hogere zon. Oh ja, ja, dat is zo. Maar wat een circus is het, hè? Ja, het is onvoorstelbaar. Hoe lang heb je gespaard voor die kaartjes? Ja, niet. En er was zo'n actie, daar kon je meedoen. Bij de supermarkt? Bij de supermarkt. En jullie blijven ook echt tot het einde? Ja, want Formule 1 is weer de laatste keer vrije training. Ja, dan komt er nog wat, maar... Ja, de Porsche. Dat weten we niet. Als je de Formule 1 hebt gezien, dan is de rest maar... Brommobielen. We lopen hier langs die hekken, dan zie je alle Formule 1-coureurs. Ja. Bas Bottas. Ook weg met die man. Ja, hoezo? Die heeft Verstappen ook een keer aan poeien gereden. Nou, volgens mij zijn we bijna gearriveerd. Gate 2 was het toch, hè? 2 of 4, ja. Goedemorgen, beste mensen. Welkom bij het circuit van Zandvoort en geniet van deze dag. Zijn er mensen uit Oudijk? Hey! Hoe weet hij dat nou? Kijk eens hier de kaarten. Hartstikke leuk dat jullie naar binnen kunnen. Inderdaad, we gaan beginnen. Maar we gaan wel vanuit. Weet je dat nou het vervelende van alles is? Nou? Ik kan niet naar binnen. Nee, niet goed geregeld. Waar hoop je op? Oh, op een paar crashes. Ja? Waar hoop jij op? Ja, dat hij gewoon vandaag even één van de snelste tijden inzet. Als je als eerste start, dan heb je eigenlijk al bijna de race gewonnen. Hier kan je ook niet veel inhalen. Dus. Gewoon zorgen dat je vooraan staat. Ja, heel veel plezier allebei. Dankjewel. Koen Vergeer, die kom ik hier ook tegen bij de ingang. Formule 1 fanaat. Schrijven van boeken. Ja. Over Formule 1, jazeker. Ja. Ook de schrijver van Zandvoort, kleine geschiedenis van de Grote Prijs van Nederland. Ja, we gaan er binnen. Dit is hartstikke druk, man. Het is niet normaal. Ik ben helemaal flabbergast dat zoveel mensen hierop afkomen. Op vrijdag. Dit zijn de racefans. Ik word helemaal blij van. Ja, meer dan 40 jaar geleden denk ik dat ik hier was. Ja, moet je eens even kijken achter je. Ja, geweldig, man. Het is niet normaal, hè? Het is echt weer zo'n beetje een ouderwets oranje mars, hè? Die je ook bij het voetbal altijd ziet. Hartstikke leuk. En ook als je Zandvoort binnenfietst, allemaal geblokte vlaggetjes. Mensen die je toejuichen. Hey, echt leuk. Het leeft ook echt in het dorp. Kan je zien. Eind jaren 70 was ik hier echt voor het laatst dat ik bij een Grand Prix aanwezig was. En, dus ja, het is meer dan 40 jaar geleden, denk ik. De tijd sluit weer aan. Dat gevoel geeft het wel, ja. Wat is het verschil met nu en toen? Ja, het is nu sowieso veel drukker. Toen had je andere auto's. Het was gewoon een hele andere beleving. Nu is het denk ik wat meer gecontroleerd. Ik krijg vandaag en morgen echt wel het Formule 1 gevoel hier. En ik zit zo meteen tegenover de pits. En het moment dat ze de pits uitrijden is voor mij echt hoogtepunt. En dan is het weer gesloten. Dan gaan we weer beginnen. Je dochter staat hiernaast, maar wat heb je bij? Want ik zie hier een blauwe plastic zak. Wat staat erop? Daniel, can I do a shoey with your shoe? Champagne drinken uit je schoen. Oh, wil jij ook uit zijn schoen wel wat? Ja. Kun jij goed dat je dochter dus zegt, ik hoor je niet bij. Ik maak er wel foto's van, ja. En wanneer is het geslaagd voor je? Nou, al bijna. Zodra ik kijk en ze rijden de pits uit, dan ben ik al helemaal blij. En je hebt er al een keer een boek over geschreven over Zandvoort. Komt er dan nu weer een nieuw boek over Zandvoort? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat gevoel krijg ik al wel. Van, oh ja, dit ga ik nog wel even opschrijven, ja. Ja. En dan begin je met mij? Ja, vast. Ik denk dat jij de hoofdrolspeler wordt. Hey, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Hè. Dankjewel. Okay. Goedemorgen, Max fans. Ja, bijna 3:30 en ik wacht ook al een tijdje op mijn goede vriend. Maar ik denk niet meer dat hij komt vandaag, Twan van Peperstraten. Doe ik het maar alleen. Dat was trouwens de Rolling Stones met Waiting on a Friend. Maar dat wist je natuurlijk al lang. Het culturele seizoen is van start en daarom geven we iedere dag in Blokken Twan een podium aan muziek- en theatermakers die eindelijk weer mogen. Vandaag theaterduo Ludiek. En het medische spreekuur. Heb je vragen? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Gert Kluuk. Bij de tribunes van het circuit van Zandvoort is grote drukte ontstaan. Op sociale media worden filmpjes en foto's gedeeld waarop te zien is dat mensen dicht op elkaar staan of in grote groepen naar of van het circuit lopen. Het evenement op Zandvoort geldt als een geplaceerd evenement en voldoet daarmee aan de corona-eisen. Mensen uit de cultuur- en festivalsector reageren verontwaardigd. Minister Van Ark van Medische Zorg is opgestapt. Ze kampt met aanhoudende nekklachten en herstelt onvoldoende om zich 100% in te zetten in het kabinet en in de Kamer, schrijft ze op Twitter. Eerder deze week stapte minister Van Nieuwenhuis op. Zij heeft een andere baan. Om de werkplek veiliger te maken willen werkgevers kunnen zien of personeel is gevaccineerd, negatief is getest of is hersteld van een coronabesmetting. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Als iemand niet is gevaccineerd of geen negatieve testuitslag kan laten zien, willen de werkgevers de mogelijkheid hebben om mensen verplicht thuis te laten werken of ter plekke een test te laten doen. Dankjewel Gert. Gaan we naar Edwin Gerritsen voor de ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg. Er staat bijna 300 kilometer file. Veel files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Maar er zijn wel een paar files bij met meer vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 1/2 uur. Op de A7 de Afsluitdijk richting Friesland 1/2 uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Knoopend Klaverpolder. Meer dan 1 uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat daardoor ook file voor de aansluiting met de A16 een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda is weer vrij na een ongeluk tussen Noorderloos en Hank nog wel ruim 1/2 uur oponthoud. Het spreekuur. Vandaag met Shakib Sana, huisarts in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn weer veel vragen binnengekomen van de luisteraars via de NPO Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Dank daarvoor. Allereerst luisteraar Kees. We willen in december met 15 familieleden in een groot huis een feestelijk weekend doorbrengen. Alle leden van de 5 verschillende gezinnen zijn 2 keer tegen corona gevaccineerd. En als we de afstand van 1,5 meter in acht nemen, kunnen we dat feestje dan vieren. Nou, hij is heel snel heel erg vroeg bij. Ik weet nog niet wat ik in december ga doen. Jij wel? Ja, nee, ik ook eerlijk gezegd niet. Want het hangt af natuurlijk van de maatregelen. Ja. Op dit moment, en zeker voor ons als artsen, hangt ook af van hoe druk het en de zorg is op het moment. Maar wel fijn dat mensen alvast gewoon vooruit plannen en ook denken aan een mooi denken van het leven. Het hangt erg veel af van de maatregelen op dat moment. Op dit moment is het zo dat je geen maximum hebt voor feestjes of in ieder geval voor bijeenkomsten wat je thuis gaat houden. Wel, de basisregel is dat je 1,5 meter afstand moet houden. Je handen goed moet wassen als mensen klachten hebben. Moeten ze niet komen, ook als zij dus coronavaccinatie hebben gehad. Wat het kabinet ook daarbij heeft gezegd, van houd feestjes klein. Nou ja, kijk, als je een heel groot huis hebt en die wat goed geventileerd is, misschien is dat de bottomline hierin, dat de ventilatie wordt toch erg belangrijk, zeker in de maanden wanneer we toch wat meer close bij elkaar zijn, als het ook erg koud is. Ik zou goed letten op de ventilatie, want dat wordt waarschijnlijk de komende tijd erg cruciaal. En heb je nog een klein huis waar die 1,5 meter afstand niet houden is, dan zou ik het niet doen. Maar een groter huis waar het kan, dat zou kunnen. Alleen houden wel echt de maatregelen in de gaten. Want als alles gaat stijgen, dan waarschijnlijk worden heel veel maatregelen weer teruggedraaid. Ja, duidelijk. En een vraag van André. Ondanks mijn dubbele Pfizer-vaccinatie zijn mijn vrouw en ik meer of minder tegelijkertijd besmet geraakt. Sneltest, GGD en in quarantaine daarna. Tot zover te doen. Maar zijn vraag is, hoe verhouden zich vaccinaties en het uitzieken van de huidige situatie tot onze actuele beschermingsfactor? Zijn wij door de vorming van natuurlijke weerstand beter beschermd? Nee, want kijk, het is zo dat ik heb ook in de praktijk heel veel patiënten die uit de risicogroepen horen, maar die zijn gevaccineerd, dubbel gevaccineerd. En dan krijgen ze corona en maken ze corona heel mild door. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Want op een gegeven moment, je hebt dat we gaan waarschijnlijk toe naar een maatschappij waar de meeste mensen of gevaccineerd zijn of corona hebben doorgemaakt. En op die manier ben je gewoon beschermd tegen hospitalisatie. Dat je dus ziek wordt en erg ziek wordt en ziekenhuis ziekenhuis komt of op IC gaat belanden. Want dat zijn eigenlijk de drie belangrijke dingen waar de vaccinaties tegen beschermen. Dat je dus het mild doormaakt. Dan zie ik in de praktijk heel veel patiënten die ook dat op dit moment doormaken. Dus ik denk dat je qua bescherming, de geheugencellen van jou, die zijn geactiveerd en die zullen altijd ook een bepaalde mate van bescherming gewoon blijven bieden, ook als de antistoffen laag zijn geworden. Ja. En dan een vraag naar aanleiding van het nieuws over listeria. In 2019 werden tientallen mensen ernstig ziek door deze besmetting. 6 mensen kwamen erdoor te overlijden. 2 vrouwen kregen een miskraam. Blijkt uit een rapport van de Voedsel- en Warenautoriteit, opgevraagd door RTL Nieuws. Ja, wat is die bacterie listeria precies? Nou, het is een bacterie die eigenlijk een soort, ja, een volksmond misschien voedselvergiftiging kan geven. En ja, het is wel zo, het moeilijk is gewoon, het kan tot 90 dagen duren na besmetting voordat je de symptomen hebt gekregen. Symptomen kunnen lijken op buikgriep ook koude rillingen, ook erg koorts erbij. Er zit een verontreinigd voedsel, met name kaas of vleesproducten. Ik had iets begrepen over de houdbaarheidsdatum van de vleeswaren. Was er iets mee gedaan waardoor de bacterie meer kans had gekregen om daarin te groeien. Overigens, het is wel zo dat de kans op het krijgen van listeria, dat is 4 op miljoen. Dus ongeveer 85 mensen in Nederland per jaar krijgen daar last van. Natuurlijk is altijd gewoon 85 veel, te veel. En je kunt het heel goed beschermen door het te houden aan de voedselveiligheid, maar ook gewoon voedsel goed te wassen of goed verhitten. Met name de kaasproducten. Zeker ook voor zwangeren, dat zij de rauwe producten, ook rauwe melkproducten niet gebruiken. En dan een andere vraag uit het nieuws. Transgenders overlijden gemiddeld genomen eerder dan niet-transgenders, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Maar dat wordt dan weer niet gekoppeld aan die hormoonbehandelingen. Wat verklaart het dan wel? Nou kijk, ik denk dat het een beetje lastig is om te duiden. Maar wat ik wel zie is dat je de transgenders of mensen met genderdysforie, het zijn mensen die niet tevreden zijn in de lijf waarin ze zitten of in de geslacht. En gaan ze uiteindelijk ook voor een geslachtsverandering operatie. Dat bij die mensen zitten ook toch ergens in de maatschappelijke, sociale, psychologische ladder ergens toch wat lager in. Want die mensen hebben vaak te maken met of stigmatisering, of dat ze niet durven uit te komen voor hun voor het genderdysforie. En dat kan wel ervoor zorgen dat die mensen toch wat meer stressfactoren hebben, wat meer vatbaar zijn voor bepaalde ziekten. En wat je ook ziet bij wat een beetje wat gemene deler is bij heel veel mensen van de chronische ziekte hebben, dat zij vanuit de lage sociaal-economische klasse zitten of vanuit heel veel stress hebben. En dat veroorzaakt op zich ook weer heel veel klachten. En ik denk dat daar een soort gemene deler is, dat als je een sociale maatschappelijke ladder ergens wat lager zit, dat het toch een problemen gaat geven op je gezondheidsvlak, om dat soort dingen ook erg serieus te nemen. En tot slot, ik zie het ook voorbij komen op Twitter, die mensenmassa's bij het circuit van Zandvoort, terwijl eigenlijk de regel is geplaceerd, moet het allemaal gebeuren, dat soort evenementen. Ik kan me voorstellen dat jou echt moedeloos maakt als huisarts. Of ben je een enorme Formule 1-fan? Ja, precies. Nee, ik ben zeker Formule 1-fan, absoluut. En ben heel blij met het gewoon Nederland dat een plaats vindt hier. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over in. Alleen het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat ook zeker ook de evenementenbranche die ook naar kijkt met argusogen, dat dit wel doorgaat. Maar dat houden aan die regel is gewoon ontzettend belangrijk. Want er zijn nog steeds heel veel mensen, waar komen ook heel veel mensen op af, die misschien ook niet gevaccineerd zijn. En dan kun je wel daar het risico op lopen. Dus het is heel belangrijk. Het is een geplaceerd evenement, wat we zelf ook heel mooi zei. Dus dat mensen op een plaats moeten zitten. Ja. Maar dat zijn natuurlijk wel lastig. Hoe ga je dat allemaal in één keer mensenmassa verder goed regelen? Ik moedeloos niet, maar ik hou mijn hart vast over hoe dat gaat gebeuren. Dankjewel. Ja, ik hoop echt dat het geen piek gaat geven in de besmettingscijfers. Nee, dat hopen we allemaal. Dankjewel. Shakib Sana, huisarts in de Rotterdamse wijk Delfshaven. NPO Radio 1. Blok en Tang. Het cultuurseizoen is weer geopend. Artiesten staan te popelen om zich te laten horen. Dus reden voor ons om deze week in Blok en Twan vooruit te kijken met artiesten. Wat gaan ze zelf doen en waar kijken ze naar uit? En vandaag theaterduo Ludiek. Fijn dat jullie er zijn. Gerald Drent en Martijn Mulders. De mensen die jullie niet kennen. Ja, Martijn, omschrijf jullie stijl eens. Omschrijf onze stijl. Wij zeggen altijd, wij zijn een hele mooie mix van alle bekende stijlen die de mensen wel kennen. Dus maar modern muziektheater, musical kan je erin zien. Het cabaret van het Berlijn uit de jaren 30 is wel een insteek die wij heel veel gebruiken. Maar we gooien alles eigenlijk in ons eigen pannetje, maken ons eigen soepje ervan. Je kan het eigenlijk niet echt vergelijken met iets anders wat er op dit moment in ieder geval sowieso in Nederland en volgens mij ook in het Duitsstalig gebied waar we veel optreden. Je kan het niet één op één met iets vergelijken wat wij doen. Maar het is vooral een belevenis. En dat is wat wij altijd het belangrijkst vinden. Dat als mensen naar ons toekomen, dat ze eigenlijk vanaf het moment dat ze dat theater instappen, totdat ze weer weggaan, dat ze eigenlijk even worden meegenomen. En dat ze echt even de dag kunnen vergeten. En helemaal in onze wereld, de wereld van ludiek, zich kunnen verliezen. Nou, daar hebben we wel behoefte aan in deze tijd. Maar dan zeg ik jouw naam verkeerd, Gerald. Gerald, ja. Gerald, ik luister overal naar. Okay, Gerald. Want Gerald, ik zie in de omschrijvingen, in de theateromschrijvingen, ook als jullie bij jullie voorstellingen staat, steeds genoemd androgyn duo. Ja. Waarom is dat zo belangrijk om steeds te noemen? Nou, het is niet dat wij dat steeds noemen. Dat is wat mensen er ook in kunnen zien natuurlijk. En we proberen vooral niet gekaderd te denken. Althans, dat proberen we niet, dat doen wij überhaupt niet. En zo proberen we ook theater te maken. En we hebben elkaar leren kennen op een musical theateropleiding. Waar we natuurlijk ons palet moesten kleuren met alle facetten die het vak rijk is. En wij hadden al gelijk zoiets van, maar we hebben zoveel meer dan dit te vertellen en te ervaren. En waarom kunnen we dat niet samenbrengen in een voorstelling of in een lied? En waarom kan dat niet hand in hand gaan? En dat is ook precies zoals wij ons voelen in het leven überhaupt. Dat we juist niet gekaderd zijn of denken. En dat androgyne staat er heel erg voor. Hè? Dat niet zowel mannelijk of vrouwelijk is, maar dat eigenlijk heel eigen is. En ik denk dat dat ook een boodschap is of iets wat je kan ervaren bij ons. Ja. Wat je dan echt in het androgyne, om het maar even zo te omschrijven, kunt lezen. Ja, en Martijn, merk je dan ook wel eens dat het publiek, dat ja, je moet dat ook wel kunnen als publiek om zo open te denken? Dat zeg je inderdaad goed. Mensen moeten ervoor openstaan. Maar zelfs, we hebben in het verleden ook wel eens blind dates heet dat gedaan. Dan wilde de theaterprogrammeur ons heel graag hebben. En omdat het, wat Gerald al heel mooi aangeeft, het is ook in theaterland vaak nog dat je toch wil kaderen. Is het nou muziektheater? Is het nou musical? Is het nou toneel? Is het een muziekconcert? We willen toch in hokjes of zo? Ja. Uiteindelijk is dat toch iets wat de mensen heel erg prettig vinden. Dus dan zit zo'n hele zaal vol in een blind date. Weet niet wat er komt. Ja, ze weten een paar dagen van tevoren dat wij komen. En je merkt juist dat ook al zijn mensen er niet meteen op voorbereid, volgens mij is dat de sfeer die wij weten te creëren in de voorstellingen, zorgt dat uiteindelijk op wat voor manier ook, dat je toch bij je gevoel kan komen. En ik denk, zodra je bij je gevoel kan komen, dan kan je je ook openen voor anderen en voor jezelf ook heel veel. Dan krijgen we ook terug dat mensen ook juist na aanleiding van onze voorstellingen met zichzelf, met hun partners, met hun vrienden in gesprek gaan. En wij hebben heel veel trouwe fans, daar zijn we heel blij mee, die ons een keer bij een voorstelling of op een festival hebben gezien en eigenlijk altijd terugkomen zodra we in de buurt zijn. Dus dat is heel erg prettig. Want Gerald, verschillende voorstellingen spelen jullie. Klopt. Als ik een beetje kijk naar die voorstellingen, dan denk ik de noemer is het gemeenschappelijke. Mensen die jullie bewonderen, maar die ook zeg maar uitblinken in zichzelf zijn. Ja, precies. Sterke persoonlijkheden die ons natuurlijk inspireren. Ik denk dat je in je ontwikkeling als mens altijd ook kijkt of zoekt naar mensen die jou weer inspireren. Dat kunnen ook mensen zijn, maar dat kan natuurlijk zoveel zijn in het leven. En dat zijn vaak sterke persoonlijkheden waar jij weer iets uithaalt, waar jij kracht in vindt. En Robert Long? Robert Long bijvoorbeeld, ja. Dat is natuurlijk van onze kindheid aan al een grote inspiratiebron. Die ook zo sterk wist te omschrijven waar het in de maatschappij om draait, waar de knelpunten zitten, waar die bewustwording is. En dat weet hij op zo'n mooie, unieke wijze in muziek en in tekst te gieten. En het is dan ook voor onze grote eer, en veel mensen weten het nog niet, maar we mogen het bekendmaken, dat wij in het nieuwe seizoen ook te zien zullen zijn met een gloednieuwe voorstelling, met muziek van Robert Long. En wat heel veel mensen niet weten, is dat hij eigenlijk vlak voor zijn dood veel meer succes kreeg eigenlijk in Duitsland en daar heel veel heel hard aan werkte. En dat nooit echt heel erg af heeft kunnen maken met live concerten en optredens. En Christoph, zijn weduwnaar, heeft ons gevraagd om ook het Nederlands, maar later ook het Duitse publiek, kennis te laten maken met Robert zijn muziek, ook in de Duitse taal. En dat brengen wij natuurlijk wel weer op onze hele eigen wijze. Want je zegt, we maken verschillende voorstellingen, maar die zijn op eigenlijk allemaal weer heel uniek ook. Hè? Dus de basis zijn altijd wij tweeën, maar wij proberen altijd wel een hele unieke eigen vorm daar weer aan te geven. En Martijn, waar kijk je zelf naar uit als het gaat om het komende culturele seizoen? Waar ga je zelf naartoe? Ik ben zo blij dat wij zelf het theater weer in kunnen. En door corona zijn er zoveel voorstellingen ook verschoven en gedaan. Ik hoop dat ik überhaupt de kans krijg om een keer naar het theater toe te gaan. En terwijl we niet zelf optreden of aan het repeteren zijn en schrijven zijn. Ik hoop gewoon eigenlijk dat de mensen überhaupt gewoon niet zich laten afschrikken. Ook door beelden die je nu ziet, bijvoorbeeld in Zandvoort. Maar dat je denkt, weet je, de culturele sector heeft jou nodig. Maar ik geloof dat de mensen de cultuur, het theater, de muziek ook heel hard nodig hebben. Want het is en blijft toch, ja, zoals ze zomaar in Duits zeggen, balsam für die Seele. Het is een zalf voor je ziel. En ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Dus het maakt eigenlijk niet eens uit waar je volgens mij naartoe gaat. Ga je naar een concert of naar een theatervoorstelling? Ik denk dat het iedereen goed doet. Dus ga vooral die theaters, die popzalen weer in. Ja, laat je verrassen, laat je ook onderdompelen. Ja. Dat is het mooie van theater. En ik denk dat we dat allemaal gemist hebben. En ik denk dat je dat ook altijd weer aan moet gaan. Dat je op zoek moet gaan naar die verdieping eigenlijk in het leven die een theater kan vinden. Dat kan een lach zijn, maar dat kan natuurlijk ook een traan zijn. En nu wordt het een lied, want jullie gaan zingen Heb het leven lief. Waarom dat nummer, Gerald? Ja, we hebben, wat ik al vertelde, we zijn geïnspireerd door vele grootheden die ons voorgingen. Helaas zijn velen ook niet meer onder ons. En een mooie, eervolle moment in onze carrière was dat wij samen met Lisbeth List een concert mochten verzorgen. Of we waren daar te gast met haar. En dit nummer staat voor ons zo symbool. Niet alleen van de laatste tijd, of misschien van meer door de laatste tijd, dat je het leven moet omarmen, dat je het moet vastpakken en de mensen om je heen. En soms is dat dan figuurlijk, maar nu gelukkig ook steeds meer weer letterlijk. Mooi. En wij hopen de mensen ook niet alleen meer virtueel, maar vooral ook weer in de theaters te mogen omarmen. En daar staat dit lied voor. En het is voor ons eigenlijk bijna een lijflied geworden. We zingen het in het Duits, in het Frans en nou ja, vandaag dan hier. Ja, jullie gaan het zingen. Ik wil jullie uitnodigen om daar te gaan staan. En wij gaan dus luisteren naar Ludiek. En ze gaan zingen Heb het leven lief. Oorspronkelijk een Frans nummer. Het is geschreven voor in het Nederlands voor Lisbeth List. En Ludiek gaat de theaters in met verschillende voorstellingen. Onder andere Apropos en Zara, Zonde van de Liefde. En dus die nieuwe voorstelling over Robert Long. Ludiek. Von der Liebe, sieh das Glück in fremden Augen, lass die Liebe dich verführen, tanz mit dem Mond und umarme alle Sterne, jage deine Träume nach, im Takt der Jahreszeiten, liebe das Leben, auch wenn der Sturmwind heult und der Frühling kommt und zeigt dein Gesicht. Wenn der Regen fällt und der Donner grollt, sing dein eigenes Lied. Fliege vogelfrei an den Schmerzen vorbei, liebe das Leben und hab keine Angst. And is maar niet bang. Prachtig, dankjewel. Ludiek, met het mooiste advies dat we op deze vrijdag kunnen krijgen op NPO Radio 1. Heb het leven lief. Dankjewel. Werkgevers moeten kunnen zien of hun personeel is gevaccineerd, negatief is getest of is hersteld van een coronabesmetting. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Ingrid Thijssen is voorzitter van VNO-NCW. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom moeten werkgevers dat kunnen zien? Ja, wij merken dat werkgevers eigenlijk in alle sectoren in de praktijk nu steeds meer klem komen te zitten. En ze zijn aan de ene kant wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daar spreken klanten en ook medewerkers hen ook op aan en terecht. Maar aan de andere kant, weet je, ze mogen niet eens vragen op dit moment of hun medewerkers gevaccineerd zijn of getest. Of dat ze onlangs corona hebben gehad. Nee, want vanuit de werkgevers is er dus wel behoefte aan die vaccinatie of testbewijzen van werknemers. Ja, zeker. Dus wij pleiten ervoor dat in ieder geval de mogelijkheid wordt geschapen voor werkgevers om dat te doen. Het is natuurlijk aan de individuele ondernemer om vervolgens te besluiten of hij dat ook wil toepassen of niet. Maar het is echt heel belangrijk dat ze de mogelijkheid in ieder geval krijgen. Want ja, ze zitten gewoon klem. Hun werknemers spreken hen erop aan. Goh, jullie moeten zorgen, uw werkgever moet zorgen voor mijn veilige werkomgeving. Of de klant spreekt ze aan van, goh, ik wil uw personeel niet bij mij binnen hebben in huis als ik niet zeker weet dat hij getest of gevaccineerd is. Maar een werkgever mag het niet eens vragen aan zijn medewerkers. Nee, want er is geen vaccinatieplicht. Nee, maar wat natuurlijk heel goed mogelijk is, is dat je zegt, net zoals we die corona-check-app hebben voor toegang van mensen bij bijvoorbeeld evenementen, dat je zegt, nou, weet je, dat dat doen we bij onze werknemers ook. Of in ieder geval hebben werkgevers krijgen de mogelijkheid om dat ook van hun werknemers te vragen. Ja, dank. Je krijgt ook hele gekke situaties. Hè? Dat je namelijk zegt, een ondernemer moet het aan zijn klanten wel vragen, maar aan zijn werknemers mag hij het niet eens vragen. Snap ik. Dank. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Blok. En Twan. Tot 4 uur. Op NPO Radio 1. Je favoriete twitteraar volgen. Nou, daar moet je binnenkort misschien voor betalen. Twitter heeft in de Verenigde Staten namelijk het Superfellows abonnement gelanceerd. En daarmee kunnen bekende twitteraars hun tweets achter een betaalmuur zetten. Ik praat erover met journalist Chris Klomp. Chris, goedemiddag. Goedemiddag. Bijna 50.000 volgers sinds maart 2009 op Twitter. Kun jij je nog je allereerste tweet herinneren? Ja, volgens mij was mijn eerste tweet iets van, ik denk niet dat dit gaat werken. Zoiets. Want je begon 7 jaar geleden al met een Twitter-account achter een betaalmuur. Dus eigenlijk dat verdienmodel waar Twitter nu mee komt, dat doe jij al lang. Ja. Want eventjes voor de mensen die niet weten wat jouw verdienmodel is. Nou, ik volg rechtszaken op de rechtbank en daar maak ik verslagen van. En daar kunnen mensen voor betalen. En ik heb dat jarenlang, dat draait nu 8 jaar, ik heb dat jarenlang gedaan achter een betaalmuur. En inmiddels vraag ik donaties en dat werkt hartstikke goed. Ja, want die donaties, dat is dus achteraf dan? Ja, dat is meer, ik vind het een wat sympathieke model. Hè. Je geeft eigenlijk alles gratis weg, dat doe ik op mijn website ook. En dan vraag je mensen gewoon als ze het kunnen waarderen, of ze iets achter kunnen laten. Dus ik heb de betaalmuur vaarwel gezegd. En kun je iets zeggen over de grootte van die donaties achteraf? Ja, dat ligt er een beetje aan. Er zijn mensen die op verhalen bijvoorbeeld stevast €100 doneren. Nou, dat is een verhaal niet waard. Dat noem ik mijn fans. Het begint bij 1,50. Maar inmiddels is het wel zo dat ik aanzienlijk meer verdien dan als ik in vaste dienst zou zijn. Ja, want dit nieuwe systeem, dit nieuwe verdienmodel van Twitter houdt dus in dat volgers kunnen een abonnement nemen op een account, kunnen daarbij exclusieve tweets lezen. En daarnaast krijgen ze ook bijvoorbeeld vraag- en antwoordsessies. En ze krijgen een Superfollows badge. Is dat ook iets voor jou, zo'n Chris Klomp Superfollow badge? Nee, ik denk het niet. Ik ben er ook niet heel erg enthousiast over. Er zijn volgens mij maar 2 groepen die in aanmerking komen voor betaald twitteren. Dat is als je echt meerwaarde biedt door iets te doen wat anderen niet doen. Hè. In mijn geval zijn er niet zoveel mensen in de rechtbank. De andere groep, ik denk influencers die heel veel mensen tot hun volgers kunnen rekenen. En bijvoorbeeld ja, een nieuwe review of een nieuw product of een nieuwe aanbieding lanceren. Dat zou wel kunnen, want bij die super followers kun je dus ervoor kiezen om gewoon gratis tweets te versturen. Maar je kunt ook kiezen om alleen voor je super followers content aan te bieden. En als je dat maar exclusief maakt, dan denk ik dat het kan werken. Aangezien het zo is dat online willen mensen alleen betalen als je meerwaarde biedt, als je iets doet wat anderen niet doen. Nou, dat doen influencers natuurlijk. En hoeveel content bied je dan aan? Wat werkt het beste? Ja, dat is lastig. Kijk, aan de ene kant moet je meerwaarde bieden. Dus je kunt dus niet iedere tweet kun je geld voor vragen. Aan de andere kant werkt het ook wel zo online dat je ook wel met enige regelmaat wat aan moet bieden. Want die superfollowers betalen per maand een bedrag. Ja, dan kun je niet één of twee keer ze iets geven. Dus ik denk dat je daar flink op in moet zetten. Ja, want hoe is dat bij jou bij Real Tweet Court? Hoeveel content bied jij aan? Ik ga zeker 2 tot 3 keer per week naar de rechtbank. En af en toe duid ik nog een vonnis of iets wat speelt in de samenleving op rechtspraakgebied. Dus ik ben daar best wel redelijk actief. En hoe vaak, en als je op vakantie gaat, wat gebeurt er dan met je donaties? Nou, ik zeg dat ook heel eerlijk. Dan zeg ik van, ik ga er een weekje tussenuit. En meestal zeggen mensen dan, nou prima, dat heb je verdiend. Prettige vakantie. Ik ga nooit langer dan een week weg. Dus dat is nog te overzien. En op hoeveel abonnees zit je nu dan? Oeh, dat is lastig in te schatten. Ik heb geloof ik 2.500 volgers nu op Real Tweet Court. Maar ja, ik weet niet precies wie wel en wie niet betaalt. Ik krijg de afrekening iedere maand, dat is prima. En dat is ook niet erg, weet je. Het gaat erom dat een bepaald percentage moet betalen. En dan kan het uit. Ja, en in dat nieuwe systeem, in dat nieuwe verdienmodel van Twitter krijgen mensen de keuze uit 3 of 5 of 10 dollar per maand. Wat vind jij van die bedragen? Ik denk dat dat redelijke bedragen zijn. Mijn Real Tweet Court draaide altijd op €3,99 per maand. Het is heel lastig in te schatten. Op mijn website zie ik dat er heel vaak of €3 of €5 wordt betaald. En dan uitschiet ze naar 10, 25, 50, 100. Dus ik denk dat dat wel aardige bedragen zijn. Dat zijn ook wel bedragen als je gewoon een inkomen hebt die je ja, redelijk achterloos kunt betalen. Dus ik denk dat ze daar wel een goede keuze in hebben gemaakt. Ja, en tot slot, Superfollows wil ook gaan werken dus met vraag- en antwoordsessies. Doe jij dat ook wel eens? Nou, er wordt best wel op Real Tweet Court worden best wel veel vragen gesteld. En dat vind ik ook het voordeel van het account. Omdat er komen echt mensen die alleen geïnteresseerd zijn in rechtspraak. Dus de vragen zijn ook relevant. Mensen zijn echt geïnteresseerd. En dan ontstaat er vanzelf al een soort Q&A natuurlijk. Ja, het is toch belangrijk, klantenbinding? Nee, zeker. En dat ze ook steeds iets meer achter jou, van jou leren kennen. Want je bent toch een merk. Nee, je bent toch een merk, hè, Chris? Zo is het. Als mensen betrokken zijn, als mensen. Want online betalen werkt ook alleen maar als ze de persoon achter, in dit geval de journalist, kennen. Daar ben ik van overtuigd. We hebben jou weer ietsje beter leren kennen. Dankjewel. Journalist Chris Klomp, of beter gezegd, @ChrisKlomp. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen hier op NPO Radio 1, het NOS-journaal van 4 uur. Gevolgd door 1 Vandaag met Jo-Janneke van den Bergen. Daarin gaat het onder andere over tientallen basisschoolklassen die alweer in quarantaine zitten. Dank voor het luisteren en een hele fijne vrijdag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. We kunnen er op zich heel goed over praten, maar dan moet je het niet doodzwijgen. De ouders van Henry Hoving en Kevin Roggeveld zijn boos. In Mali zijn 2 Nederlandse VN-militairen om het leven gekomen door een ongeluk met een mortiergranaat. Na grote fouten van defensie vonden hun zoons de dood. Maar het Openbaar Ministerie wil niemand strafrechtelijk vervolgen. Waarom niet? Eigenlijk lees ik daar dat er een doofpot was. Wij kregen inzage in het dossier. Ik kan onder ede verklaren dat er verschillende collega's zijn die gewoon tegen mij gejokt hebben. Was het overmacht of onwil? Op NPO Radio 1. Argos, morgen om 14:00. Het nieuws van alle kanten. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. aan Vogel helpt. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Vanavond in Meldpunt. Opname stop in verpleeghuizen door gebrek aan zorgpersoneel. Om sneller personeel te scholen wordt de duur van de opleiding gehalveerd. En verder, werknemer met Wajong-uitkering moet zijn coronabonus direct inleveren. Is dat terecht? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. 4 uur. NPO Radio 1. Met Jo-Janneke van den Bergen. Goedemiddag. Het schooljaar is nog maar net begonnen. Of er zitten alweer tientallen klassen in quarantaine. Verschillende schoolbestuurders die stellen dat de regels te streng zijn. Moeten ze aangepast worden? En hoe? Daar gaat het zo over bij Eén Vandaag na het nieuws. Hier is Gert Kluk. Minister Bijleveld van Defensie vindt het soms onbegrijpelijk dat Afghanen in Nederland deze zomer naar Afghanistan zijn gegaan voor vakantie en familiebezoek, ondanks een negatief reisadvies. Vanwege de snelle opmars van de Taliban waarschuwde de Nederlandse ambassade in Kabul landgenoten op 6 augustus om het land zo snel mogelijk te verlaten. Ondanks die oproep vertrokken toen nog mensen uit Nederland naar Afghanistan. Ruim 2 weken geleden viel Kabul. Veel Afghaanse Nederlanders zijn geëvacueerd, maar nog zo'n 600 mensen zouden nog in Afghanistan vastzitten. Demissionair minister Van Ark van Medische Zorg is opgestapt om gezondheidsredenen. Ze heeft al een tijd nekklachten en herstelt onvoldoende om zich 100% in te zetten in het kabinet en in de Kamer, schrijft ze op Twitter. Verslaggever Wilma Borgman. Het vertrek van Tamara van Ark is een flinke aderlating voor het kabinet en ook voor de VVD. Want Van Ark was als minister voor Medische Zorg verantwoordelijk voor onder meer de zorg die bleef liggen door corona. Dus alle operaties die ingehaald moesten worden bijvoorbeeld. Van Ark geeft ook haar kamerzetel op. Haar taken worden overgenomen door minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis. Werkgevers willen kunnen zien of personeel is gevaccineerd, negatief is getest of is hersteld van een coronabesmetting. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Als iemand niet is gevaccineerd of geen negatieve testuitslag kan laten zien, willen de werkgevers de mogelijkheid hebben om mensen verplicht thuis te laten werken of ter plekke een test te laten doen. Kermisexploitanten vrezen voor hun bestaan. Nu kermissen vaak niet doorgaan en de steunmaatregelen volgende maand stoppen. Volgens de branchevereniging gaat 30-40% van de kermissen niet door, omdat gemeenten verschillend omgaan met de coronaregels. De polyklinieken van het ziekenhuis in Oldenzaal zijn gesloten omdat er E. coli in het drinkwater zit. De darmbacterie werd gisteren ontdekt door waterbedrijf Vitens in de leidingen van Oldenzaal en omgeving. Hoe de bacteriën in het water terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Een onbekende perst de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen af. Hij heeft mogelijk data van studenten en medewerkers in handen en eist een onbekend geldbedrag, zegt tech-redacteur Jos Schellevis. We weten nog best wel weinig eigenlijk. En de hogeschool wilde ook heel weinig over kwijt. Behalve dat er dus wel iemand is die ze afperst. Waarschijnlijk dus in ruil voor het niet openbaar maken van die gegevens. Dat is waar het op dit moment op lijkt. De hogeschool meldt dat het onderzoek in volle gang is en roept studenten en medewerkers op om alert te zijn op phishing. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2576 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 230 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatesten licht. Afgelopen week werd 3% minder vaak positief getest dan in de week ervoor. Op sociale media verbazen mensen zich over de beelden uit Zandvoort, waar het druk is in de aanloop naar de Dutch Grand Prix. Is dit nu een geplaceerd evenement, vragen mensen zich af bij beelden van een grote mensenmassa bij tribunes. Twitteraars vinden het onterecht dat meerdaagse muziek- en theaterfestivals niet mogen, maar de Formule 1 wel. Het weer in het noorden bewolkt, een maxima van 18 graden. In de rest van het land vrij zonnig, enkele stapelwolken. De temperatuur kan oplopen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maxima 23 graden. Zondag, zondag en 21-25 graden. Hebben we verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Het is druk vandaag, hè, op de weg. Zeker, Janneke. Er staat nu ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is in de regio Rotterdam-Dordrecht en ook in het midden van het land. Komt ook door ongelukken, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Blarikum een uur op onthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Almere over de A27 en de A6. De A16 Rotterdam richting Breda is weer vrij na een ongeluk, maar tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug toch drie kwartier op onthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de Haringvlietbrug ruim een half uur vertraging. A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Afrit Hoenderlo een half uur. Er staat een vrachtwagen met pech. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. Avro Tros. Tientallen basisschoolklassen die zitten alweer thuis in quarantaine. Zijn de regels te streng? Daar gaat het zo over. Dr. Anders P. liet een door velen geliefde oeuvre na, maar de heruitgave van een pornografische parodie op het kinderboek Ot en Sien roept weerstand op. En feit of fictie over ABBA. Een oud gezegde in de muziekindustrie. Wacht nooit langer dan 40 jaar met het uitbrengen van nieuwe muziek. En in de Vuelta vandaag een heuvelachtige etappe, Herbert Dijkstra, of niet? Nee, Joris van den Berg. En ik weet inmiddels Joris. Wel ook waar die P van Dr. Anders P. dan voor staat. Het heuvelachtige etappe inderdaad. Kopgroep 18 man, zijn er nog 11. Maar het peloton zit maar op een minuut. En het peloton gaat ze wel bijhalen. Niet in het peloton Fabio Jacobsen. Die is gelost in al die heuvels. Dus er wordt nu gereden door de mannen van Matthews en van Dainese. En twee valpartijen. De nummer 10 van het algemeen klassement Zuid-Afrikaan Mijntjes is zojuist uitgevallen. En we hebben Jon Izagirre van Astana, een Baskische renner, zien botsen op een toeschouwer. Hoe dat verder afgelopen is, dat weten we nog niet. Hoor je misschien later van Jo Janneke. Joris, dankjewel. Eén vandaag. Jo Janneke van den Bergen. Lammert, het is vrijdag 3 september. Wat speelt er allemaal? Verontwaardiging en ongeloof wisselen elkaar af bij de foto's en video's die vanuit Zandvoort komen. Mensenmassa's die vanuit overvolle treinen door Zandvoort naar het circuit lopen en zich ophopen in de veel te nauwe doorgangen achter de tribunes. Ja. Er staan lange rijen voor eet- en drinktentjes vanwege een pinstoring. En minister Grapperhaus riep eerder vandaag bezoekers nog op te gaan zitten, maar er lijkt op het hele circuit maar één stoel te zijn. Oh, Prins Bernhard doet wat we van hem mogen verwachten. Hij gooit zonder enige sociale antenne nog wat olie op het vuur door vandaag te zeggen dat het evenement aan alle regels voldoet en stelt dat er slechts een kleine groep tegen de Formule E-race is. Maar onze eigen Gijs Rademaker slaat hem op Twitter om de oren met een onderzoek onder de leden van het Eén Vandaag Opiniepanel. En daaruit blijkt dat een meerderheid van 48% tegen dit is, tegenover 44% voor. Ja, en in heel Oldenzaal is geen water meer te krijgen nadat de E. coli-bacterie in het kraanwater terecht is gekomen. Mensen moeten moeten het water eerst koken of flessenwater gebruiken, maar dat is dus nergens meer te krijgen. RTV Oost stond bij de lege schappen de mensen op te wachten. En deze vrouw deelt meteen haar hele levensverhaal, inclusief medisch dossier van haar dochter. Ik was op zoek nog even naar wat water voor mijn dochter. Die is pas naar de kaakchirurg geweest. Dus ik dacht, dan wil je niet nog een infectie of bacterie bij hebben. Maar meestal heb ik sowieso wel iets in huis. Ook omdat bij ons in het buitengebied wel geregeld het water de dag af is. En dan zit je al gauw met koken en met andere dingen. Dus ik dacht, ik probeer het nog, maar helaas weg. Nou, dan weten we dat ook weer. In Amsterdam zijn de basisscholen vorige week maandag begonnen en hebben tientallen scholen nu alweer klassen thuis zitten in quarantaine. Ook in Kennemerland, Friesland en Drenthe zitten hele schoolklassen thuis omdat er een kind besmet is met corona. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, de organisatie van het basisonderwijs. Goedemiddag. Welke signalen krijgt u uit het land? Ja, heel veel signalen zoals u die net ook al schetst. Inmiddels ook uit het midden van het land, want daar zijn deze week de scholen opengegaan. Ja. Ja, en ik schat zelf, wij weten de precieze aantallen niet, dat het bij elkaar zeker om honderden klassen zal gaan. Zo. Een van die scholen waar coronaproblemen veroorzaakt is de Lorenzschool in Hilversum. Al na de eerste schooldag moest daar een hele klas in quarantaine. Echt Dudok-stijl. Dus. Lange gang. Dit is groep 7. Melchior Hendricks is directeur van de Lorenzschool. Middag. Mogen wij even storen? Zeker. We hebben een verslaggever van de radio hier. Ja. Omdat jullie de eerste groep zijn geweest die alweer in quarantaine is geweest. Ja, want vertel eens, wat gebeurde? Je kwam de eerste dag op school en toen? Ik voelde me niet lekker. Dus ik ging na school aan de avond. Toen we aan het eten waren, toen voelde ik me niet lekker, had ik pijn aan mijn hoofd. Dus wij hadden zo'n thuistest gedaan en dat bleek positief. Dus gelijk de volgende dag gingen we een echte test doen en die was ook positief. En toen? Het was heel vervelend, want toen konden we dus een week niet naar school. En, de hele klas niet? Nee. In zo'n eerste fase weer, we noemen dat altijd de gouden weken. De eerste weken om weer op te bouwen met een groep. Die is ontzettend belangrijk. En als een groep dan gelijk in quarantaine moet en eigenlijk vanaf vandaag pas weer helemaal compleet is, ja, heeft dat gewoon enorm veel impact. En toen moesten we zaterdag een test doen. En toen bleek het dus dat ik corona had. Dus moest ik weer een week in quarantaine. En hoe is het nu met je? Ja, het gaat nu wel goed. Ben je ziek geweest echt? Ja. Niet echt. Ik vond me gewoon prima, maar het was wel vervelend, want ik kon niks doen. Wat wil jij zeggen? Die middag had ik met hem gespeeld. Maar ik ben gelukkig zelf negatief getest. Even naar de juf van groep 7. Ja, hoe was dat voor u? Net begonnen en toen was dat weer klaar. Ja, dat is je grootste nachtmerrie. Ik vond het helemaal niks. Weet je, je wil net opstarten, je wil de klas leren kennen, je wil leuk groepsvormende activiteiten gaan doen en dan zit je achter een schermpje. En dat is dus vreselijk. Voor de kinderen vreselijk, maar voor mij ook. Ja, het is heel vervelend dat je thuis zit en niks kan doen, want je kan niet met vrienden spelen een week. En je moet thuis werken. Het is heel vervelend. En het is wel helemaal vervelend als je dan niet geen coronatest doet. Vandaag zijn pas de laatste kinderen terug uit quarantaine gekomen. Ja, klopt. Er zijn een aantal kinderen die niet getest zijn. Of die niet, waarbij er is gekozen om niet te laten testen. Dus zij mochten na 10 dagen weer naar school. En de meeste kinderen zijn afgelopen maandag weer gestart. Dus die zijn een week thuis geweest. De vraag is of een klas gelijk in quarantaine moet bij 1 besmetting. Het is natuurlijk al wel weer iets vrijer gegeven. Klassen mogen weer gemengd worden. Dus dat scheelt al wel enorm. Maar wellicht dat daar wel naar gekeken moet gaan worden. Is het echt zo, bij 1 besmetting moeten we in quarantaine? Of wachten we totdat er meerdere zijn inderdaad? Want eerder vandaag sprak ik met bestuurders van Amsterdamse scholenkoepels. En daar praten ze met de GGD er al over. Ja, kunnen we niet pas na 3 of 4 besmettingen de hele klas naar huis sturen? Ik denk dat het gewoon in het belang van de kinderen is als zij gewoon op schoolles kunnen krijgen. Dus als het in relatie met de volksgezondheid kan, zou ik er zeker voor pleiten dat dat op een later moment pas gaat gebeuren. En dat de kinderen dus bij 1 besmetting gewoon op school kunnen blijven. Dankjewel. Doeg. Doei. De Lorenzschool in Hilversum was dat, in een reportage van Harm van Attenveld. Terug bij Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, de organisatie van het basisonderwijs. Ja, meneer Wijma, als je luistert naar deze schooldirecteur die zegt niet direct na 1 besmetting al die hele klas naar huis sturen. Dat geluid klinkt hier, maar dus ook op Amsterdamse basisscholen die we vandaag spraken. En daar zeggen ze, doe dat pas na 3 of 4 besmettingen. Hoe staat u daarin? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat die vraag wordt gesteld. En die hebben wij ook van vele andere scholen al ontvangen. Nu is het zo dat 20 september is natuurlijk weer een belangrijke datum voor de coronacrisis. We hopen dat er verdere versoepelingen komen. In de aanloop daarnaartoe is weer een advies van het OMT nodig. En wij zullen in de voorbereiding daarop echt wel erop aandringen om nog eens even heel goed naar deze situatie te kijken. Want u kunt zich daar wel in vinden, in die drie of vier besmettingen in dat idee. Vindt u wel terecht, ik heb in ieder geval heel veel begrip voor. En het gaat ook om een afweging die we maken. Hè? De gezondheidsrisico's vanwege corona aan de ene kant. Maar ook het sociale welbevinden van kinderen. Ja. Dit is alweer het derde achtereenvolgende schooljaar. De gezondheidsrisico's voor kinderen zijn natuurlijk vrij klein. Dus je kan je natuurlijk afvragen wat weegt zwaarder. Het lijkt zo te zijn dat het op dit moment die kinderen meer kwaad doet om alsmaar zoveel thuis te zitten. Precies, dus wij zouden heel graag zien dat na die afweging nog een keer heel goed wordt gekeken door de mensen die daar echt deskundig in zijn. Ja, dus u neemt dat mee in uw gesprekken met de GGD en het ministerie. Bent u ook echt in direct contact als PO-raad, alsmaar in gesprek met het Outbreak Management Team? Hoe gaat dat? Die contacten lopen over het algemeen via het ministerie van Onderwijs. Hè, dat weer rechtstreeks contacten heeft met VWS en met OMT en met regelmatig met adviesaanvragen komen. Dat overleg is heel intensief en nu al anderhalf jaar lang. Ja, want u zegt, nou, u wacht op 20 september, dat is nog zo'n week of drie. Stel dat het niet wordt aangepast, gaat u er dan hard in? Nou, ik vind wel dat je niet zomaar tegen adviezen van experts in moet gaan. Hè? Ik vind dat we daar echt heel serieus naar moeten luisteren. Maar ik wil wel heel graag vooraf meegeven dat daar een goede afweging in moet worden gemaakt. En je ziet wel, ja, één kind ziek en de hele klas sluit. En dat gauw al een week lang. Dat heeft ook grote nadelen. Ja, en de meeste leraren zijn gevaccineerd. Hè? Onderzoek van de CNV zegt 90%. Komt het op het moment dat je gaat denken, dat vinden wij een hele goede zaak. Maar de kinderen zijn natuurlijk niet gevaccineerd. Hè? Die zijn zeker nu aan het begin van het schooljaar bijna allemaal onder de 12. Gelukkig de leraren wel. En dat helpt natuurlijk ook in deze situatie. Dus dat maakt de situatie ook weer anders dan, zeg, een jaar geleden toen we nog geen vaccins hadden. Ja, want OMT-lid en kinderarts Patricia Bruining die sprak gisteren de verwachting uit dat kinderen vanaf eind dit jaar gevaccineerd kunnen worden. Kan dat helpen? Zegt u, ja, dat zou een goede oplossing zijn? Ja, ik vind het zelf moeilijk om daar uitspraken over te doen, omdat ik zelf geen medicus ben. En ik wil me dus niet uitlaten over of het wel of niet verstandig is om kinderen onder de 12 te vaccineren. Ik denk dat het goed is dat het besluit is genomen om dat vanaf 12 te doen. Dat kinderen dat in overleg met hun ouders moeten doen. Ik hoop dat zoveel mogelijk kinderen dan dat ook gaan doen. En ik weet dat dat ook het geval is. In de zomer zaten we al snel op bijna 50%, geloof ik. Ja, en slaapt u nou ook nog goed nu zo deze week? Of vindt u het ook wel heel spannend hoe zich dit nu gaat ontwikkelen de komende weken? Nu zijn het tientallen klas. Wij hoopten natuurlijk op echt een mooie start van het schooljaar. Zoveel mogelijk terug naar normaal. Dat is gelukkig in de meeste gevallen ook zo. Hè? Want ik had het over honderden klassen. Maar de overgrote meerderheid is gelukkig wel goed kunnen beginnen. En ik hoop dat het mee gaat vallen de komende tijd. Maar het is wel verstandig om nog eens even heel goed naar die protocollen te kijken. Kunnen we toch niet iets meer daar de balans in vinden? Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, de organisatie van het basisonderwijs. Hartelijk dank. Het oeuvre van Dr. Anders P. is bij velen geliefd, maar de heruitgave van zijn pornografische parodie op het kinderboek Ot en Sien roept weerstand op. En misschien was dat ook al wel het geval bij de verschijning in 1971. We praten er zo over met dichter en docent Nederlands Frank Fabian van Keren. We hebben verkeersinformatie. Edwin, hoe is het op de weg? Het is druk op de weg. 350 kilometer file. De meeste vertraging in het midden van het land en in de regio Rotterdam-Dordrecht. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum 7 kilometer file. Met meer dan een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Almere over de A27 en de A6. Say that she had the longest, blackest hair. prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name. His Latest Flame van Elvis Presley. Ik zit naast een van de grootste Elvis Presley fans die ik ken. Maar hij was heel rustig aan het genieten. Ja, dat is wel mooi om te zien. En lachen niet er. Ja. Vooral op sociale media is er een rel ontstaan rond het boek van Dr. Anders P. Allerlei ontucht. Een pornografisch boek, een parodie volgens de uitgever. Geschreven in de zogenaamde kindertaal tussen aanhalingstekens van Ot en Sien. 50 jaar na publicatie wordt het boek opnieuw gedrukt. Tegen het zere been van onder andere Stichting Free Girl. Die strijden tegen seksuele exploitatie van kinderen. Lammert, wat is hier precies aan de hand? Ja, het begon allemaal bij de Taalstaat hier op deze zender. Die besteedde vorige week aandacht aan het boekje. De uitgever las passages voor. En dat schoot in het verkeerde keelgat bij Free a Girl. Ook BN'ers als Fred van Leer en Kim Veenstra die spraken er schande van. En het gaat om passages waarin er bijvoorbeeld een dochter thuis komt terwijl ze te laat is voor het eten, omdat ze heeft getippeld. En haar vader en moeder vinden dat heel normaal. Nou, de Taalstaat die heeft gereageerd op de rel en zegt dat het boekje overduidelijk satirisch is. Als we op welke manier dan ook de indruk hebben gewekt pedofilie goed te keuren en zelfs te promoten door aandacht te besteden aan dit boekje, dan spijt ons dat enorm. Het is natuurlijk onze bedoeling nooit geweest om mensen te kwetsen, schrijft de redactie. Goed. Frank Fabian van Keren is dichter, docent Nederlands en groot kenner van P's oeuvre. Hele goedemiddag, meneer van Keren. Goedemiddag, zeg maar Frank. Oh, Frank, nou dan doen we dat. Frank, goedemiddag. Wat vind jij, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waar is deze ophef, waar komt die vandaan? Nou, in eerste instantie komt de ophef gewoon voort uit dat we tegenwoordig in een ophefmaatschappij leven. En morgen is er weer ophef over iets anders en nu is het dit. Maar er is natuurlijk wel een aanleiding voor. Precies. En dat, ja, de passages liegen er niet om. Nee, vond ik ook niet. Ik heb vandaag een beetje zitten lezen. Ik kreeg er eigenlijk een beetje buikpijn van, moet ik zeggen. Ja, zo erg. Ja, ik vond het wel... Okay. Ja, zeker. Nou ja, ik heb een aantal passages waar het gewoon regelrecht op incest neerkomt. Op gedwongen seks met kinderen. Daar word ik niet vrolijk van. Dus ik begrijp de ophef wel. Ja, het is uitgesproken. Het boekje verscheen in 1971, een andere tijd. Je zei het net al, hè? Daar werd ook anders over bijvoorbeeld pedofilie gedacht in die tijd. Was het toen ook controversieel? Nou, kijk, ik weet niet of er anders werd gedacht over pedofilie. Het is wel zo dat de zeden en de moraal rond seks met jongere kinderen wel wat opgeschoven is. Hè, 71 kwamen net uit de 60's. Toen werd daar anders tegenaan gekeken. Dat is zeker het geval. Maar aan de andere kant, als je het boekje leest, dan zie je dat het zo over de top is en zo pervers eigenlijk, dat ook in 1971 al heel duidelijk satire was. En dat daar niet schouderophalend, ik wil niet zeggen dat er ophef over was, maar ik bedoel dat geen dingen waren waar men schouderophalend aan voorbij ging. Nee. Er is nu natuurlijk ook veel meer bekend over de omvang en de ernst van kindermisbruik en prostitutie. Kinderporno neemt natuurlijk gigantisch toe met elke dag die we leven. Dat maakt ook dat je dit anders leest voor heel veel mensen, lijkt me. Of er misschien moeilijker de humor van inziet. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Kijk, het is niet zo dat mensen het anders lezen nu. Want mensen lezen het helemaal niet. en, nou, dat is niet ook, waar. Dus, kijk, ik heb het ook gelezen. Ze gaan gewoon passages rond op Instagram. Dus mensen kunnen het prima even lezen waar het over gaat. En dat hebben veel mensen ook gedaan. Volgens mij die er wat van vinden. Dat is zo. Maar mensen lezen het nu omdat er ophef over is. Want het boekje is uit 1971. Het is een curiosum. De nieuwe uitgave, dat is een oplage van 300. Dus het is echt niet zo dat dit nu zo massaal verspreid wordt. En dat het morgen in de boekhandel ligt. Want het is inmiddels alweer niet te verkrijgen. Er is ophef over. En mensen... Die maken de ophef over en morgen is het weer over. Nee, maar begrijpt u wat ik net zeg? Hè? Dus als we het hebben over serieuze zaken... en zoals Free Girl, die houdt zich... is gewoon een hele goede NGO... die zich heel serieus bezighoudt met kindermisbruik. Wereldwijd, ook in Nederland, hè, met kinderprostitutie. Ja. Dat zijn zeer pijnlijke verhalen, zeker voor de slachtoffers daarvan. Dus kunt u zich voorstellen dat het moeilijker te zien is? Misschien omdat we daar meer over weten en het probleem ook groter wordt. Ook wat van online kinderporno, wat ik net al aangaf. Dat het pijn doet bij sommige mensen, bij een heleboel mensen. Want er wordt veel op gereageerd. Ja, maar kijk ik wil de gevoelens van mensen niet bagatelliseren. En ik wil ook niet zeggen dat het geen pijn kan doen. Maar aan de andere kant... En ik wil ook niet per se vergoelijken wat er in het boekje staat. Maar ja, aan de andere kant, als je... nooit iets zou kunnen maken of verspreiden wat bij andere mensen pijn kan doen, dan ben je ook op slag impotent als schrijver of muzikant of wat dan ook. Dus ja, interessante woordkeuze bij dit onderwerp. Is het ook niet een beetje dat we met het oog van nu naar dingen kijken die in het verleden geschreven zijn en die toen inderdaad misschien anders opgevat werden, of omdat iedereen Dr. Anders P. beter kende, wist dat het om satire ging en dat daar nu anders naar gekeken wordt? Ik moet zeggen dat ik niet heel helder voor de geest heb hoe er toen op het boekje gereageerd is. Ik denk dat er eigenlijk helemaal niet op gereageerd is. Want nu komt het op de radio en daarna iemand pikt het op. En dan komt het op Twitter en op Facebook. Want, kun jij duiden, Frank, hoe dit past binnen het werk dan van Dr. Anders P.? Ja, het past eigenlijk, ondanks dat het wel een heel uitgesproken boek past het eigenlijk heel sterk in zijn oeuvre. En dat zit hem eigenlijk in twee dingen. Ten eerste is heel veel van zijn werk is heel grof en gemeen. En wat er altijd bij zit, of heel vaak bij zit, is dat het met een zekere afstandelijkheid wordt gebracht. Dus je hebt de dodenrit, ze zitten in de trojka naar Omsk, ze worden achtervolgd door honden. We hebben een fragmentje van, laten we heel even luisteren. Dat is goed. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. Ja, dat gaat dus over roedel wolven die achter een gezin aan zitten. En dan wordt kleine Pjotter... Ja. Wordt maar hier moet jij om lachen, Jo-Jan. Ik krijg er geen buik bij van. Nee, dat is wel interessant. Nee, maar dit vind ik vind ik toch van een ander kaliber. Vind je niet? Maar we kijken wat het punt is ermee. Wat zei je? Wat het punt hiermee is... Hier wordt ook niet het vermoorden of het voeren van je kinderen aan de wolven... We zijn Frank even kwijt. Kijken of we verbinding met hem kunnen maken. Maar ja, jij zegt, jij lacht hierom. En dat is waar. Dat is dan een soort beetje zo'n schoplachje. Je wordt een kind aan de wolf gevoerd. Dat is natuurlijk ook nee, niet... Nee, heb je ook een punt. Maar dat voelt voor mij persoonlijk... Ja, het is dat zo toch, over de top. Dat voelt, het, ja, voelt precies. Het toch anders. Ja, en... Okay. Maar jij hebt dat dus, jij hebt dat niet. Nou ja, omdat ik dit van Dr. Anders P. ken en ook andere liedjes waar hij dingen op de hak neemt. Ja. Als je dat met dat oog leest, dan denk je van ja, het is niet zo dat mensen dit nu gaan lezen en dat ze dan ineens een kind gaan verkrachten. Nee, dat hoop ik niet, Lambert. Nee. Laten we even naar Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei luisteren. Dat is ook zo'n liedje. Het gaat volgens mij over de kerk. Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei. Gif in de bodem, lawaai geburen. Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei. Ja, kende jij deze ook? Ja, zeker. Ja? Ja, en jij bent echt opgegroeid met deze liedjes. Ja, nou niet, maar ik ken het van het voorbijgaan. En ja, dit is weer een liedje waar de kerk weer niet zo blij mee is. Ja, precies. Ja, en toch vind ik het voelt me voor mij toch anders dan dat allerlei ontuchtverhaal. Ik kijk even. We hebben hem weer. Frank, ben je er weer? Ja, ik viel even weg, denk ik. Ja, je bent er weer, gelukkig. Nou, we hebben inmiddels even twee liedjes geluisterd. Lammert zei al, ja, daar lach ik dan wel om. En die lijn tussen wat satire is en wat pijn doet, is een dunne. Maar ja, ben je het eens? Of in ieder geval, je bent het er niet mee eens. Maar de verheerlijking, hè, het feit dat wordt gezegd met dat boekje verheerlijkt met kinderporno, daar kan jij dus niet in vinden. Nee, maar kijk, dat is wat ik wilde zeggen voordat ik wegviel. Wat hij heel sterk doet, is werken met vorm. Ik weet niet, is dat nog doorgekomen net? Ja, nou, maar gaan we leggen uit. Vertel. Ja, nee, nou kijk, wat hij dus doet, en dat is bijvoorbeeld ook aan de hand met Knol, Rapenlof, Schorseneer en Prijs, dat hij dat hij een vorm neemt en een inhoud neemt die heel sterk met elkaar contrasteren. Je hebt bijvoorbeeld het liedje De Zusters Karamazov, Tante Constance en Tante Mathilde. Je hebt zo'n mooi fragment in een televisieshow in de Verenigde Staten, waar Christina Applegate, die een Nederlandse man heeft, zegt: ja, ze zingen een kinderliedje, maar het is eigenlijk heel gruwelijk. Maar het is natuurlijk geen liedje voor kinderen, maar het is wel een melodie die doet vermoeden dat het voor kinderen is. Nou, datzelfde heb je met Knol, Rapenlof, Schorseneer en Prijs. Dat is een parodie op een gospellied. Hij heeft een parodie gemaakt op carnavalzit en nog van alles. En wat het punt is hier, is dat hij dus aan de ene kant neemt hij een vorm, namelijk een vorm die doet vermoeden dat het heel sterk voor kinderen is. Het lijkt een kinderverhaaltje. Maar de inhoud, die is heel duidelijk niet voor kinderen. En daarmee, ik denk dat we het zo misschien ook een beetje moeten zien, daarmee laat hij zien hoe belangrijk en hoe bepalend de vorm van een werk is voor de inhoud die je daarnaast zet. Ja, nou, volgens mij zouden we er nog uren over. Ja, het is zeer duidelijk. Je hebt vanaf de taaltechnische kant benaderd natuurlijk. We zouden hier nog uren over door kunnen praten. Lammert en ik gaan dat ook zeker doen de hele vrijdagavond lang. Hartelijk dank, Frank Fabian van Keren, dichter, docent Nederlands en kenner van het oeuvre van Dr. Anders P. Zij, hij of hen, enkele middelbare schooldocenten pleiten ervoor aan het begin van het schooljaar klassikaal te bespreken hoe leerlingen het liefst willen worden aangesproken. Hoe groot is de behoefte hieraan? Dat zometeen. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. Het nieuws met Gert Kluuk. Het kabinet denkt aan de invoering van een coronatoegangsbewijs in de horeca, musea en de sport. Er zijn nog zo'n 2 miljoen Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn. En dat aantal is te hoog, vindt minister De Jonge. En daardoor kan de IC-capaciteit weer overbelast raken. Als dit aantal niet omlaag gaat, moeten we de toegangsbewijzen breed toepassen, zei De Jonge. Het kabinet gaat een wet voorbereiden om de maatregel eind september te kunnen invoeren. Minister Bijleveld van Defensie vindt het soms onbegrijpelijk dat Afghanen in Nederland deze zomer naar Afghanistan zijn gegaan voor vakantie en familiebezoek, ondanks een negatief reisadvies. Vanwege de snelle opmars van de Taliban waarschuwde de Nederlandse ambassade in Kabul landgenoten op 6 augustus om het land zo snel mogelijk te verlaten. Minister Van Ark van Medische Zorg is opgestapt. Ze kan met aanhoudende nekklachten en herstelt onvoldoende om zich 100% in te zetten in het kabinet en in de Kamer, schrijft ze op Twitter. Eerder deze week stapte minister Van Nieuwenhuis op. Zij heeft een andere baan. En bij het RIVM zijn afgelopen dag 2576 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 230 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests licht. Ja, het weer, Gerrit Hiemstra. Nou, we kunnen tevreden het weekend in met het heerlijke zonnetje. Hè? Ja, eindelijk, hè? Ja. Tevreden. Ik hoop dat veel mensen ook tevreden zijn over het weer. En we hebben vaak gehad over het weer van de afgelopen weken natuurlijk, wat echt bewolkt was. Maar deze dagen ziet het er in ieder geval fantastisch uit. Lekker. Dat is nu ook zo. Tenminste, in het grootste deel van het land op de Wadden zijn wat wolkenvelden, maar voor de rest schijnt de zon. En er is ook weinig wind. En dat draagt altijd heel erg bij aan het gevoel van het weer. En dat zal ook morgen het geval zijn. Eerst krijgen we nog een nacht die in het midden en zuiden helder verloopt, met wat mistbanken. Daar ook de laagste temperaturen. Lokaal kan het afkoelen tot 7 graden. Maar in het bewolkte noorden, want daar komen toch weer wolkenvelden aanzetten, daar blijft het aan zee zo'n 14 of 15 graden. Morgen hebben we dan weinig verandering ten opzichte van vandaag. Droog. In het noorden kunnen vooral 's ochtends wolkenvelden voorkomen. In het midden en zuiden is er 's ochtends al veel zon. En in de middag zal het denk ik in het noorden ook wel de zon door gaan breken. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag, zo'n 19 tot 25 graden. En de wind is uit het noordoosten. Die is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. En aan zee en op het IJsselmeer kan hij net windkracht 4 halen. Dan zondag is het ook droog, veel zon, zwakke oostenwind, 19 tot 25 graden, echt nazomerweer. En na het weekend dan blijft het nog een hele tijd doorgaan, tot en met donderdag in ieder geval is het droog weer. Temperaturen kunnen zelfs nog wat verder oplopen. Dus wellicht woensdag en donderdag dicht bij de 30 graden in het zuidoosten van het land. Lekker. Ja. Nou, fijn Gerrit, dankjewel. Hebben we nog verkeersinformatie? Edwin Gerritsen. Het is erg druk op de weg. Er staat nu bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam, Dordrecht en in het midden van het land. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, is de vertraging een uur door de wegwerkzaamheden daar. A27, Almere richting Breda, tussen Bilthoven en Knooppunt Lunetten bij Utrecht een half uur. Door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom, voor de Haringvlietbrug 3 kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N7, Duitse grens richting Groningen, tussen Knoop het Euvelgunnen en Groningen-West een half uur, dat komt door een ongeluk. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Jo Janneke van den Bergen. 1 vandaag. De nieuwe Texaanse abortuswet maakt abortus zo goed als onmogelijk en spoort burgers aan te klikken over elkaar. Straks een gesprek met Rebecca Gompert van de organisatie Women on Waves. En Joris van den Berg die kijkt naar de 19e etappe van de Vuelta. 15 kilometer nog richting Monforte de Lemos. Kleine kopgroep van die 18 man zijn er nog een stuk of 7 over. Kort zit daar onder meer bij, die Deen die er al 2 gewonnen heeft. Maar ze hebben maar 28 seconden. En in het peloton wordt keihard gereden door de ploeggenoten van met name Matthews en Darnese. Want al die mannen weten dat Fabio Jacobsen in zijn groene trui met 3 overwinningen achter zijn naam in het sprintgeweld er niet meer bij is in dit peloton. Die is gelost in alle heuvels en die gaat straks niet meedoen als er over een kilometer of 5 wellicht gesprint gaat worden om de ritzegen in de 19e etappe. Maar dan moeten ze nog wel even die 7 aanvallers gaan terugpakken. Is het een goed idee om bij een voorstelrondje op de middelbare school, bijvoorbeeld HAVO 4, leerlingen te vragen hoe zij willen worden aangesproken met hij, zij, of het genderneutrale voornaamwoord hen? Onlangs pleitten 2 middelbare schooldocenten uit Utrecht hiervoor en op het Roland Holst College in Hilversum zijn ze er deze week al mee begonnen. En ik spreek erover met docent maatschappijleer op die school, Dario Samato. Goedemiddag, Dario. Goedemiddag. Hi. Zeggen we je en jij? Ja, helemaal goed. Ja, jij deelde op de eerste schooldag naamstickers uit aan de klas met een extra vraag, namelijk wil je worden aangesproken met hij, zij of met hen? Hoe ging dat? Ja, niet alleen ik, hè, dat waren ook andere collega's die aan dezelfde leerlingen lesgeven. We stelden dus de vraag aan de leerling om hen te ontmoeten, hè, als groep, maar ze ook elkaar leren kennen. En niet alleen dus elkaars naam leren kennen, maar ook waar moet je rekening mee houden? Is iemand een jongen, een meisje of misschien allebei niet? Ja. Hoe reageren ze daar dan op? Verschillend. Veel leerlingen hadden iets van, oh, die vraag is mij nooit gesteld. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? En een aantal leerlingen waren ook weer van, nou, fijn dat die vraag gesteld wordt, want ik wil daar wel graag iets over kenbaar maken. Ja, ja, en dat was ook voor jou het belang om die vraag te stellen? Ja, kijk, om dat doel is te precies, maken. Ja, ja. Niet alleen omdat ik weet van sommige leerlingen voor wie dat dus ook een vraagstuk is. Dat je die dus eigenlijk de mogelijkheid biedt om rekening mee te kunnen houden. Maar ook de leerlingen die daar normaal gesproken niet bij stilstaan, die daar dus geen vragen over hebben bij zichzelf, toch het besef krijgen. Nou, voor iemand anders kan dat wel een belangrijke vraag zijn. En jij mag natuurlijk op je eigen vraag, jongen, meisje of iets anders zeggen, helemaal in jezelf. Maar die ruimte, die krijg je wel. Ja, en als bijvoorbeeld, ik weet niet, zijn er kinderen die hebben aangegeven, ja, ik Als je dan kijkt, wat schrijven leerlingen dan op? Zeggen veel leerlingen zij of hij, maar dus ook inderdaad hen. Ja, en ja. Wat heeft dat dan concreet voor gevolgen? Wat houdt dat dan in? Nou, dat houdt dus in dat die leerling er eigenlijk dus mee signaleert. Liever niet jongen of meisje, dat past niet bij mij, dat ben ik niet. Mm-hmm. En als je dus naar mij verwijst, dan kun je mijn voornaam noemen, hè, zegt zo'n leerling. Maar als je dan echt een voornaamwoord moet gebruiken, dan hen. Dus dat het niet een hij en ook niet een zij. Maar is dat dan ook meteen gebeurd? Wordt het opgepikt door de andere kinderen? Gepoogd, ja. Kijk, je moet je ook realiseren dat we zijn allemaal opgevoed met het is altijd hij of altijd zij. En langzaamaan beseffen we in Nederland, nou ja, dat is niet altijd zo. Dus dat is ook wennen. En je merkt ook wel inderdaad leerlingen, maar ook docenten die proberen dat. En dat gaat vaak goed, maar ook niet altijd. En het is ook echt wel een kwestie van wennen voor veel mensen. Ja, jij wil zelf ook aangesproken worden met hen. Ja. Waarom wil je dat? Ja, hij past niet bij mij. Zij past ook niet bij mij. En je mag me altijd bij mijn voornaam aanspreken overigens. Hè, ook voor mensen die dat weten. En dat is een beetje het gebrek misschien van de Nederlandse taal. Er is dus niet een neutrale manier om te verwijzen naar dat boek van diegene. Ja, ik kan dus diegene gebruiken. Hè, of ik kan dus zeggen dat is hun boek. Dus, maar dat is natuurlijk, als je puur kijkt naar de Nederlandse taal, iets wat mensen vaak best wel raar vinden klinken. Want het is niet wat je gewend bent. Waarom ik dat wil, hè? Sorry, dat was de vraag die je stelde inderdaad, waarom wil ik dat? Ja, ik ben Dario, ik heb bepaalde hobby's, voorkeuren, je mag altijd met mij in gesprek, maar het is niet man, het is niet vrouw. Wil je wel van mij weten wat mij bezighoudt of wat mijn voorkeuren zijn? Stel die vraag. Mm-hmm. En weet je dat niet? Of is dat voor jou helemaal niet interessant, hè? Het hoef je ook helemaal niet te weten, maar dan ben ik of Dario of diegene of hen. Of hen. Ja. Nou, jij hebt dus zo'n rondje gedaan in de klas. Onze verslaggever Guido Vermeulen die vroeg de leerlingen om een reactie. Ik vind het gewoon normaal. Ik vind ook dat het gewoon normaal hoort te zijn. Want sommige mensen die willen anders aangesproken worden. Dus dan is het ook fijn als er gevraagd wordt. Dan dat je gewoon vooroordelen geeft. Ik ben het wel nieuw, zeg maar. Ik heb dat nog nooit eerder is dat aan me gevraagd. Maar ik vind het wel goed. En ik vind ook wel dat het nieuwe normaal moet zijn, zeg maar. Dus ja. Zij is een beetje truttig. En Jessica en ik zijn meer stoer en... Ik ben ook niet gewoon stoer. Nou, kom op, hé. Met je haartjes, je parfum elke 10 minuten. Oh, maar dat vind ik gewoon lekker uit. Ja, we horen hier die meisjes zichzelf dus omschrijven als stoer of truttig. En ja, let jij daar dan bijvoorbeeld ook op of een stoer of jongensachtig meisje misschien de druk gaat voelen om dan maar niet als meisje te worden aangesproken? Want wat je natuurlijk ook hoort is niet alleen hoe leerlingen zichzelf omschrijven, maar ook dus naar de ander kijken. Hè? Dus hun perceptie, hun idee van jij bent truttig van met je parfum, met je haar. Ja. En misschien vindt die leerling dat van zichzelf niet. Hè? Ja. Maar ja, wat zie je dan in zo'n klas natuurlijk? Zie je allemaal verschillende soorten leerlingen. En als leerlingen wel eens vragen, Dario, is dit iets voor jongens of iets voor meisjes? Kaats je eigenlijk de vraag een beetje terug. Excuus. Sorry. Nee, kaats je de vraag eigenlijk terug met... wat is dan iets voor jongens? Wat is dan iets voor meisjes? Oh, mijn stem gaat even... Ja, maar dat maakt niet uit, want ik wou ook meteen eventjes naar een fragmentje. Want er is ook kritiek op hoe ver deze ontwikkeling inmiddels gaat. We hadden de genderneutrale gouden kalveren. De discussie over zwangere mensen in plaats van zwangere vrouwen. Borstkasvoeding in plaats van borstvoeding. We luisteren even naar Laurens Buijs, sociaal wetenschapper aan de UvA. Ik zie echt een polarisatie in het debat. Hè, breed in Nederland, maar ook wereldwijd. Hè, waarbij echt een grote groep... in de samenleving zegt van, ik snap dit niet, ik volg dit niet, ik vind het onzin. Vergelijkbaar met Zwarte Piet. Een hele hoop mensen die zich eigenlijk weggezet voelen als seksist, homofoob, racist. Die echt niet snappen waarom. Hè, en die het idee hebben van, ik moet weer door een hoepeltje springen van de politiek correcte elite. Ik moet weer wat. En dat maak ik me zorgen over. Hè? Want hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de maatregelen die we nemen ook gedragen worden door het breed in de bevolking? Ja, Dario, deel jij die mening dat het te hard gaat en dat dat misschien acceptatie juist tegenwerkt? Ik denk wel de zorgen dat je daar moet oppassen. Hoe communiceer je dit? Hoe pak je dit aan? Want het hoort net ook van de sociaal wetenschapper. Veel mensen staan ervoor open, hè, ook bij ons op school. Maar dat betekent niet dat iedereen dat heeft. En sommige mensen, wat al gezegd werd, vinden het te snel gaan. Het gaat er dus ook erg om, hoe breng je deze boodschap? Als wij een leerling vragen, hoe mogen we jou aanspreken? Betekent dat niet dat je genderneutraal moet invullen? Nee. Je mag ook juist jongen of meisje invullen, als dat voor jou belangrijk is. Maar zijn er bijvoorbeeld ouders die erop afhaken? Jullie op school? Nee, eigenlijk wordt er überhaupt weinig door ouders hierop gereageerd bij ons op school. En als er wel reacties komen, nou, die stem blijft ver weggaan, nee, excuus daarvoor. Geeft helemaal niet, hoor je maar, goed. Dan is het eigenlijk vaak juist positief. Want waar onze school gekend wordt, hè, hier in de regio, is je mag jezelf zijn. Je mag jezelf een tien voelen. Dat kan over heel veel verschillende zaken gaan, maar dus ook over gender. Je mag je jongen voelen, je mag je meisje voelen, maar als genderneutraal meer bij jou past, mag dat ook. Dus als er reacties komen, dan is het eigenlijk juist positief. Nou, ja. Dat is mooi om te horen. Hartelijk dank, Dario Stamato, docent maatschappijleer aan het Roland Holst College in Hilversum. Feit of fictie? Ja, Lambert, we gaan het hebben over ABBA. Ja, gisteren kwam de band voor het eerst sinds 1982 met nieuwe muziek. Ze brachten twee nummers uit van het nieuwe album dat eraan komt in november. En ze klinken zo. Do I have it in me? I believe it is in there. Nou, dat klinkt weer heerlijk, zeg. Heb jij de presentatie ervan ook gezien? Ja, en dat duurde veel te lang natuurlijk voordat die nieuwe nummers werden gepresenteerd. Maar er viel me ook iets in op, want ABBA's eigen Björn, de componist van de band, zei dat ze het album wel moesten uitbrengen dit jaar. There's an old saying in the music industry: you should not leave more than 40 years between albums. Oké, dus er bestaat in de muziekindustrie een gezegde: zorg dat er nooit meer dan 40 jaar zit tussen twee albums. Ja, dat is wat hij hier zegt. En maakt hij nou een grapje of meende hij het nou echt? Ik ben het in ieder geval gaan checken. We belden eerst Atze de Vries, muziekjournalist bij 3 voor 12. En we vroegen hem, klopt dit nou? Ik vind het wel een mooie uitspraak. Ik hoop dat het waar is. Maar ik kan me niet. Ik zou niet eerlijk gezegd niet weten waar hij dat op gebaseerd heeft. Als het bestaat de popmuziek natuurlijk nog niet zo heel lang, 40 jaar. Dus ik denk dat hij het zelf verzonnen heeft. Ja, en ook muziekjournalist Jean-Paul Hek heeft geen idee waar Björn het over heeft. Dat is onzin. Typische manier, zijn ironie dat hij vaak heeft in interviews. Dus maar ik vind het wel een goede grap. Is het dan helemaal uit de lucht gegrepen, Lambert? Nou, Hek heeft het idee dat hij misschien wel geïnspireerd is door een andere bekende artiest. Ik heb hem nooit gehoord. En ik weet wel, Donald Fagen heeft van Steely Dan heeft ooit uitspraak gedaan. Dan moeten ze elk jaar minimaal 10 jaar zitten. En dat was ook ironisch bedoeld. Ja, het is ook niet alsof er ooit een andere band 40 jaar heeft gewacht met een nieuw album, lijkt mij. Nee, reunies en nieuwe muziek na jarenlange radiostilte komen natuurlijk wel vaker voor. Hè. Zo kwam de Police weer samen in 2007 na 20 jaar. En kwam er 26 jaar na Elvis dood plotseling nieuwe muziek toch van hem, wat opdook. Maar ja, wat ABBA nu doet, dat is echt wel uniek, zegt muziekjournalist Atze de Vries. ABBA is natuurlijk wel een van de grote namen waarvan mensen altijd hebben geroepen van moeten die niet weer eens wat doen. Op een gegeven moment heeft iedereen de hoop daar natuurlijk al lang op verloren. Want ja, wie verwacht dat nog na 40 jaar? Maar ABBA is natuurlijk, staat toch wel bekend als een van de grootste popacts aller tijden. En heeft denk ik ook wel een beetje een soort rehabilitatie gehad in de afgelopen jaren. Jonge mensen die niet in het ABBA-tijdperk zijn opgegroeid, luisteren denk ik liever naar ABBA dan naar pak een beetje Rolling Stones. Ja, en had jij er niet gewoon bij willen zijn gisteren, Lambert? Ja, natuurlijk. Maar ja, verschil moet er zijn. Ik ben maar een normale sterveling. Maar Jeroen Kijkende Vechten, DJ bij NPO Radio 2, hij was de gelukkige namens Nederland. En we vroegen hem hoe de presentatie was. We zaten te wachten tot de mannen binnenkwamen. En ondertussen werd er Van Morrison gedraaid. Het was eigenlijk heel gezellig. En toen ineens waren Björn en Benny er. En na afloop was ik in de veronderstelling dat ze via een zijdeurtje afgevoerd zouden worden. Maar ze bleven daar ook nog hangen en een beetje mingelen. En ik heb nog even met ze staan kletsen. En dat was heel gek, want ik had verwacht dat ik daar heel erg nerveus op zou zijn. Heel erg, maar het was eigenlijk alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En wat vond hij van de nummer? Nou, vooral de clip van het eerste nummer, I Still Have Faith in You, met foto's van vroeger, maakte indruk op hem. Ja, dat was wel een moment dat ik zeg maar de historische impact van ABBA gewoon als geheel nog weer eens extra besefte. Dat ik dacht van ja, dit is zo'n wereldwijd fenomeen. En wat voor zoveel mensen zoveel betekend heeft, dat andere nummer, Don't Shut Me Down, dat vind ik echt wel een knaller hoor. Nou oké, terug naar de uitspraak van Björn. Klopt het dat er een gezegde is in de muziekwereld: zorg dat er niet meer dan 40 jaar tussen twee albums zit? Nee, Björn had echt zijn lolbroek aan. Het is echt pertinente onzin, fictie dus. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Edwin Gerrit, hoe is het met de files? Ja, het is erg druk op de weg. Er staat ruim 350 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam, Dordrecht en in het midden van het land. De langste file staat daardoor werkzaamheden op de A7. De afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is ruim een uur. En mijn nieuwsupdate via de NOS. Het kabinet overweegt de coronatoegangsbewijzen breder toe te passen. Vergelijkbaar met de situatie in Frankrijk bijvoorbeeld, zou dan een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatief testresultaat nodig zijn om ergens binnen te komen. Dat zei demissionair minister De Jonge vanmiddag na de ministerraad. Nou, je moet denk ik zeggen, de rek is eruit. In de zorg is de rek er echt uit. Die kunnen we niet nog een keer vragen zo op de schaal als men heeft gedaan. En het aantal te verwachten ziekenhuisopnames is bijvoorbeeld gewoon vergelijkbaar met de eerste golf. Nou, als je dat allemaal even in een anderhalve maand tijd te verstouwen krijgt, dan moeten opnieuw operaties worden afgezegd, opnieuw verloven worden ingetrokken. Dat kunnen we de zorg niet aandoen, die rek is eruit. Aan de andere kant is de rek er ook echt wel een beetje uit in de samenleving. We kunnen ook niet heel lang meer allerlei beperkende maatregelen voor iedereen opleggen. En daarom zoveel mogelijk weer mogelijk maken, maar dan met het gebruik van die coronatoegangsbewijzen. Dat zou een denkbare volgende stap kunnen zijn. Er zijn nog meerdere scenario's mogelijk. Ik kan niet vooruitlopen op de besluitvorming, maar dat zou zeker een denkbare volgende stap kunnen zijn. Zorgt dit niet voor een tweedeling in de samenleving waar het kabinet juist voor vreesde? Nee, ik ben bang dat het juist als we niet dit soort keuzes maken, dat we het veel ingewikkelder maken in de samenleving, dat die spanning veel verder toeneemt. Stel je voor, je wacht op een operatie in een ziekenhuis en dat bed dat je eigenlijk nodig hebt om die operatie te kunnen krijgen wordt telkens bezet door iemand die zich niet heeft laten vaccineren. Op dit moment in de ziekenhuizen, 90% van de opnames in de ziekenhuizen op dit moment is van niet gevaccineerd. Kortom, die hadden er niet hoeven liggen op het moment dat ze zich wel hadden laten vaccineren. Wat denkt u dat dat voor spanning oplevert? Op het moment dat mensen die operatie nodig hebben, die wel alles hebben gedaan voor hun eigen gezondheid, hun operatie uitgesteld zien worden, omdat iemand anders zich niet heeft laten vaccineren. Nou, die spanning wil je voor zijn. Een andere spanning bijvoorbeeld, dat we de hele samenleving maatregelen opleggen, dat de evenementen voorlopig helemaal nog niet door kunnen gaan, omdat een deel van de samenleving zich niet heeft laten vaccineren. Dat kunnen we ook niet volhouden. Kortom, meer mogelijk juist. Het wordt juist meer mogelijk met coronatoegangsbewijzen. Maar dat vraagt ook iets van de verantwoordelijkheid. Dus we zijn de vrijblijvendheid, denk ik, echt voorbij. We rekenen echt op de verantwoordelijkheid van iedereen om bij te dragen aan het oplossen van deze pandemie. Ja, maar waarom grijpt u meteen al naar beperkende maatregelen voor mensen die, ja, toch voor een moeilijke keuze staan, laat ik me wel of niet vaccineren? Althans, deze mensen hebben daar moeite mee. Waarom beperkt u hun vrijheden en gaat u nu eerst op zoek naar goede voorlichting, in gesprek te gaan met dat soort mensen? Dat doen we, denk ik, sinds het begin van deze pandemie. Dat doen we sinds het begin van dit jaar. We hebben echt iedereen echt de kans geboden, denk ik, om zich te laten vaccineren. We doen echt alles, maar ook echt alles wat je zou kunnen bedenken op voorlichting, op het laagdrempelig toegankelijk maken van vaccinatie. Ik denk dat het punt niet is. Ik denk dat we moeten zeggen en eerlijk moeten zijn dat de vrijheid van de een de vrijheid van de ander kan beperken. De vrijheid van de een om zich niet te willen laten vaccineren kan de vrijheid van de ander, namelijk om ook op tijd geopereerd te worden om niet nog heel veel ernstiger ziek te worden, beperken. En dat eerlijke gesprek zullen we moeten voeren met elkaar. En dat vraagt inderdaad om eerlijk te zijn naar elkaar, dat vrijheid van de een de vrijheid van de ander kan beperken, dat de vrijheid dus nooit onbegrensd kan zijn en dat vrijheid nooit vrijblijvendheid mag zijn. Half september neemt het kabinet een definitief besluit. U hoorde een bijdrage van NOS-verslaggever Michiel Breedveld. Eén vandaag. In de Amerikaanse staat Texas is het recht op abortus sinds deze week ernstig beperkt. Het komt erop neer dat na 6 weken zwangerschap abortus verboden is. Ook als er sprake is van verkrachting of incest. Wat verder opmerkelijk is aan de wet is dat niet de overheid, maar burgers de naleving gaan afdwingen. Het verklikken van iemand die betrokken is bij een abortus levert $10.000 op. De Texaanse scholiere Paxton Smith die sprak afgelopen juni tijdens haar eindexamen. Ik hoor net dat we dat fragment niet hebben. We gaan even kijken hoe het bij de veld is, Joris. Nog 1200 meter, Jo-Janneke. En dan krijgen we een winnaar in Montforte de Lemos. Mag ik dat allemaal gaan vertellen in die laatste kilometer van jou? Van mij wel. Mooi, spannend, leuk. We hebben 6 man aan de kop. Dat zijn Kort, nou, die heeft er al 2 gewonnen, hè, uit Denemarken. En die is vergezeld van Craddock. En ze hebben 25, 24 seconden. En het peloton zonder Fabio Jacobsen. Dat gaat er denk ik niet meer bij komen, laatste kilometer. Dus Kort zit voorop met Craddock. Quinn Simmons is een Amerikaan. Rooks met een X op het einde uit Frankrijk. Kroon is een andere Deen, K-R-O. En Rui Oliveira uit Portugal. En een man die we deze ronde goed hebben leren kennen. Een Italiaan, een ploeggenoot van Fabio Jacobsen bij de Koning Quickstep. Bagioli. Nou, ze komen in de laatste rechte lijn en geen velden of wegen daarachter, daarin te bespeuren het peloton. Craddock is een Amerikaan en die rijdt zich in een roze shirt de longen leeg, zijn mond open. Hij geeft diverse snokken aan die kopgroep, want in die kopgroep zit Kort Nielsen. Dat is een Deen met een vlassig blond snorretje. Ze gaan nu nog een bocht naar rechts door, ze slingeren verder, nog steeds op kop Craddock. De 6 man erachter, Simmons, een Amerikaan met een rode baard, zet vroeg aan. Het werk van Craddock zit erop. Simmons met Kort achter zich. Bart Joly komt ook naar voren in die sprint. Ze komen op de streep af. Kort heeft er al twee gewonnen. Simmons of Kort gaat het worden. Kort trekt door. En 1. Magnus Kort. 2. Simmons. 3. Rui Oliveira. De kopgroep redt het. Magnus Kort wint de derde etappe. Craddock heeft hard voorgewerkt. Een andere Amerikaan. En is dolblij. En daar komt het peloton aan. En dat gebeurt op een seconde of 17 van de kopgroep. En de sprint van het peloton wordt gewonnen door Dainese. Geen massasprint dus in Montforte de Lemos. Wel een overwinning voor een aanvaller. En dat is voor de derde keer deze ronde. Magnus Kort uit Denemarken. Ja, we gaan verder praten over het recht op abortus, wat in Texas ernstig wordt beperkt. De Nederlandse hulporganisatie Women on Waves, bekend van de abortusboot, die maakt zich grote zorgen over de gevolgen van die wet. We gaan erover praten met Rebecca Gomperts, oprichter en directeur van Women on Waves. Een hele goede middag, mevrouw Gomperts. We wilden eigenlijk even een fragment laten horen. Bent u er? Even dubbelcheck. Nee, we zijn er weer kwijt, helaas. Dan gaan we even naar het fragment van die Texaanse scholieren Paxton Smith, die afgelopen juni tijdens haar examenspeech haar zorgen uitsprak over die nieuwe wet. En die speech ging wereldwijd viral. I am terrified that if my contraceptives fail, I am terrified that if I am raped, then my hopes and aspirations and dreams and efforts for my future will no longer matter. And I cannot give up this platform to promote complacency and peace when there is a war on my body and a war on my rights. We cannot stay silent. Ja, mevrouw Gomperts, welke gevolgen heeft deze strenge abortuswet waar deze scholieren zo emotioneel over is? Nou, de gevolgen van deze abortuswet zijn dat met name de arme vrouwen in Texas niet meer toegang zullen kunnen krijgen tot veilige abortushulpverlening in Texas in de klinieken. Veel vrouwen die geld hebben en middelen hebben, die kunnen nog reizen. Die gaan dan naar omliggende staten. En wat je ook zal zien is dat het zogenaamde self-managed abortion heet dat. Dat enorm zal toenemen. Dus dat zijn de vrouwen die via internetplatforms zelf medicatie bestellen. Wat overigens heel veilig is. Wij werken ook heel nauw samen met Women on Web en Aid Access. En dat zijn telemedical abortion services. En het is al lang bewezen dat vrouwen heel goed zelf een abortus kunnen doen. Ja. Alleen het is, Oké, dat is dan fijn om te horen. Maar het hele idee ook met dat kliksysteem is natuurlijk vreselijk. En u zegt voor arme vrouwen maakt het nog moeilijker. Hoe kan Women on Waves hulp bieden? Want uw organisatie is wereldwijd bekend geworden natuurlijk met de abortusboot. Kunt u die ook inzetten in Texas? Ja, we zijn wel uitgenodigd om naar Texas te komen een paar keer. We hebben dat ook wel eens uitgezocht. De realiteit is alleen dat, kijk, wij werken nu heel nauw samen ook met Women on Web en Aid Access. En waar het natuurlijk over gaat is dat vrouwen toegang hebben tot abortushulpverlening. En dat gaat eigenlijk prima via het internet en de post. Dus we zorgen er met z'n allen wel voor dat die vrouwen toegang hebben tot een veilig abortus. In ieder geval voor de eerste 12 weken van de zwangerschap. Dat is de periode waarin die pillen werken. Vrouwen die langer zwanger zijn dan dat, die zullen inderdaad toch geen andere optie hebben dan te moeten reizen naar staten waar dat wel is toegestaan. Ja, het Hoge Rechtshof moet zich nog uitspreken over de zaak. Naar verwachting wordt dat pas in juni 2022. Opvallend is dat het niet heeft bedongen dat Texas wacht met invoering van deze wet tot die uitspraak er is. Wat zegt dat over juridische opties? Want Biden heeft gezegd, hè, mijn regering gaat er alles aan doen om te zorgen dat die Texaanse vrouwen veilige abortus kunnen krijgen. Maar ja, wat verwacht u daarvan? Nou, wat het probleem is geweest eigenlijk, is dat de hulpverleners in Texas, die hebben het Hoge Rechtshof gevraagd om die wet on hold te zetten, dus stop te zetten, totdat alle juridische procedures waren gevolgd. Dat gebeurt normaal gesproken ook altijd met alle wetten die worden ingevoerd in Amerika wat betreft abortus. Die worden altijd, zeg maar, die worden niet ingevoerd en dat wordt gestopt door de Supreme Court. Alleen nu, vanwege Trump, is er een grote meerderheid van hele conservatieve rechters die allemaal tegen abortus zijn in de Supreme Court. En daarom heeft de Supreme Court nu niet ingegrepen en hebben gezegd, nou, die wet laten we gewoon doorgaan en we zien wel hoe het verder afloopt met de rechtszaken. En dat is een grote schok voor iedereen. Dat had niemand verwacht. Hartelijk dank, Rebecca Gomperts van Women on Waves. En heel veel succes. Ja, we zijn bijna aan het eind, Lammert. We hebben niet veel tijd, maar wat heb je nog? Als je de weg op moet, kijk uit voor bestuurders van een Seat, BMW of Audi, want die veroorzaken de meeste ongelukken, zegt verzekeraar Univé. Blijkt uit een analyse. In het noorden rijden ze het veiligst, in Limburg het onveiligst. En het allerveiligst is een Drent in een rode Daihatsu. Dan kun je met je ogen dicht achteraan gaan. Oh, wat goed. Nou, dat ga ik meteen doen zometeen. Dit was Eén Vandaag. Vanavond zijn we er weer op tv. En veel is terug te lezen op eenvandaag.nl. En u kunt nog gaan luisteren naar het Nieuws en Co. met Saïda Magé. Heel goed weekend. AfroTros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Berghuis met een voorzet. En Gakpo, die moet erin, maar die gaat er niet in. BK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Nu een goede voorzet geven, dat lukt. En Klaassen, goal! Morgen de tweede wedstrijd onder Van Gaal. Nederland-Montenegro. Live sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Je hoort het hier en nergens anders. Morgenavond om 20:15 in NOS Langs de Lijn. Nederland-Montenegro. Het nieuws van alle kanten. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten. En het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Kan jouw grauwe straat wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven? Laat dan je buitenplanten iets moois beginnen. Aan je gevel, voor je deur, op je balkon. Van grauw naar groen. Koop de mooiste buitenplanten in je favoriete winkel of webshop en kijk voor groene inspiratie op mooiwatplantendoen.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vele handen maken licht werk. Samen klussen met je buren bijvoorbeeld. Hubo helpt een handje met extra voordeel. Karakter lakverf of muurverf, 2 stuks plus 1 gratis. Samen voor elkaar. Hubo helpt. 5 uur. NPO Radio 1 met Saïda Magé. Een goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. In 20 jaar was onze mentale gezondheid niet zo slecht als in de eerste helft van dit jaar. Dat concludeert het CBS. En vooral jongvolwassenen zijn vaak somber en neerslachtig. Ik praat er zo over met psycholoog Sophie Leidersdorf, die ook een inloopspreker voor jongeren heeft. En vandaag was het echt zover. De racewagens gingen in Zandvoort de baan op voor trainingen. En er zijn heel veel mensen naar gaan kijken. Eerst het NOS-journaal met Gert Kluk. Het kabinet denkt aan de invoering van een coronatoegangsbewijs voor bezoekers van musea en de horeca. Nu wordt een coronatoegangsbewijs alleen gevraagd bij evenementen zoals festivals, culturele manifestaties en grote sportwedstrijden. Maar op een terras, in een bioscoop of museum hoeft dat niet. Daar komt mogelijk verandering in, zegt minister De Jonge. We kunnen ook niet heel lang meer allerlei beperkende maatregelen voor iedereen opleggen. En daarom zoveel mogelijk weer mogelijk maken, maar dan met het gebruik van die coronatoegangsbewijzen. Dat zou een denkbare volgende stap kunnen zijn. Er zijn nog meerdere scenario's mogelijk. Ik kan niet vooruitlopen op de besluitvorming, maar dat zou zeker een denkbare volgende stap kunnen zijn. Minister De Jonge vindt dat te veel mensen nog niet zijn gevaccineerd. In totaal zo'n 2 miljoen Nederlanders. Hij is bang dat de IC-capaciteit weer overbelast raakt. Het demissionaire kabinet gaat een wet voorbereiden om de maatregel eind deze maand te kunnen invoeren. Bijna 2/3 van de beursgenoteerde bedrijven voldoet aan het vrouwenquotum waarvoor een wet in de maak is. Van de 89 bedrijven met een beursnotering voldoen 61 aan de komende eisen. Vorig jaar waren dat er nog 10 minder, blijkt uit de Female Board Index van 2021. Het quotum houdt in dat 30% van de raden van commissarissen van bedrijven uit vrouwen moet bestaan. De wet moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Van de AEX-bedrijven haalt alleen Just Eat Takeaway die grens niet. Dat bedrijf heeft 7 commissarissen, van wie er 2 vrouw zijn. Minister Van Ark van Medische Zorg is opgestapt. Ze kampt met aanhoudende nekklachten en herstelt onvoldoende om zich 100% in te zetten in het kabinet en in de Kamer, schrijft ze op Twitter. Eerder deze week stapte minister Van Nieuwenhuizen op. Zij heeft een andere baan. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 2576 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 230 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests licht. En kermisexploitanten vrezen voor hun bestaan nu kermissen vaak niet doorgaan en de steunmaatregelen volgende maand stoppen. Volgens de branchevereniging gaat 30-40% van de kermissen niet door, omdat gemeenten verschillend omgaan met de coronaregels. Kermissen die wel doorgaan, leveren minder geld op. Minister Bijleveld van Defensie zegt dat ze niet begrijpt dat Afghanen in Nederland deze zomer naar Afghanistan zijn gegaan voor vakantie en familiebezoek. Ik vind het zelf soms wel onbegrijpelijk hoor, dat mensen, terwijl ze hier naartoe gevlucht zijn, ook weer uiteindelijk daar naartoe zijn gegaan in een situatie die niet goed was. Want die was al niet goed, want daar waren wij in ieder geval militair ook voor aanwezig. Vanwege de snelle opmars van de Taliban waarschuwde de Nederlandse ambassade in Kabul landgenoten op 6 augustus om het land zo snel mogelijk te verlaten. Ondanks die oproep vertrokken toen nog mensen uit Nederland naar Afghanistan. Ruim 2 weken geleden viel Kabul. Veel Afghaanse Nederlanders zijn geëvacueerd, maar nog zo'n 600 mensen zouden nog in Afghanistan vastzitten. Werkgevers moeten kunnen zien of hun personeel is gevaccineerd, negatief is getest of is hersteld van een coronabesmetting. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Ze voelen zich klemgezet tussen de wettelijke plicht om een veilige werkomgeving te bieden en strenge privacyregels, zegt voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen. Ze zijn aan de ene kant wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daar spreken klanten en ook medewerkers hen ook op aan en terecht. Maar aan de andere kant, weet je, ze mogen niet eens vragen op dit moment of hun medewerkers gevaccineerd zijn of getest of dat ze onlangs corona hebben gehad. De werkgeversorganisaties zijn een campagne begonnen om medewerkers te wijzen op het belang van vaccineren. Het weer in het noorden bewolkt, maximaal 18 graden. In de rest van het land vrij zonnig. Morgen weinig verandering en het wordt nog iets warmer. En de verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerritsen. Goedemiddag, Edwin. Middag, Heda. Ja, je hebt veel te melden. Jazeker, er staat ruim 350 kilometer file. Het is druk op de weg, vooral in de regio Rotterdam, Dordrecht en in het midden van het land. De files met de meeste vertraging die staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur oponthoud. A15 Rotterdam richting Gorkum, voor Gorkum een half uur. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, voor de Haringvlietbrug 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebrort en Ettenleur een half uur door een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. En tot slot de A59 richting Zierikzee voor knooppunt Hellegatsplein een half uur oponthoud. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires, zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Nice, door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Goedenavond en hartelijk welkom bij 2 voor 12. Vanavond in onze laatste jubileumaflevering van 2 voor 12 strijden tegen elkaar Joris Linssen en Jurgen Rijman. Vanavond dus bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Door corona ben ik heel angstig geworden voor de toekomst, voor mezelf en voor de mensen om me heen. Ja, ben ik gewoon in een eenzaam dal beland waar ik nog steeds probeer uit te klimmen. Het aantal jongeren met psychische klachten blijft toenemen. Saïda Maghé. Nieuws & Co. Volgens vandaag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek had 1 op de 4 jongeren tussen de 18 en 25 jaar hier last van in de eerste helft van dit jaar. Sophie Leidersdorf, u doet onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren aan Maastricht University. En u bent psycholoog bij At Ease, een inloopspreekuur voor jongeren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat zijn de problemen waar jongeren dan vooral mee kampen? Ja, het klopt. Zoals we net ook die jongen hoorden vertellen, is er veel eenzaamheid onder jongeren. Sowieso. Is dat misschien meer dan sommige mensen denken. Maar zeker sinds het ontstaan van de coronapandemie. Is het voor jongeren moeilijk moeilijker om in contact te zijn met leeftijdsgenoten. En dat is juist in deze fase van hun leven, dus tot die 25 jaar, waar kleine kinderen leren lopen, leren praten, is het voor jongeren, is dat nog de belangrijkste ontwikkeling om los te komen van je gezin en om contacten met leeftijdsgenoten te ontwikkelen. Want, en dat is gewoon veel moeilijker nu. Ja, want moet ik het dan voor me zien dat jongeren bijvoorbeeld nu minder snel op kamers gaan ook? Ja, dat is zeker gebeurd. Zeker afgelopen jaar is dat zo geweest. En ook dat je ook nog buiten je woonsituatie natuurlijk veel minder contact hebt met andere jongeren. Zoals hobby's, maar ook onderwijs. Ja, dat viel ook aan weg. Thuis. Mm-hmm. Ja. En u zegt eigenlijk van zij zijn extra getroffen omdat dit weer een belangrijke periode is in hun ontwikkeling. Ja, juist voor deze leeftijdscategorie, dus die jongvolwassenen tot 25 jaar, is de belangrijkste ontwikkeling die zij nog moeten doormaken, is het loskomen van je gezin en het aangaan van sterke connecties met leeftijdsgenoten. En ook natuurlijk het ontwikkelen van relaties en seksualiteit. Ja. En dat is in die coronapandemie heel moeilijk geweest. Ja, en dan zou je toch wel zeggen, ze zijn jong, flexibeler, veerkrachtiger. Komen jongeren dan ook weer sneller boven dit soort problemen? Komen ze dat sneller te boven dan ouderen? Ja, het klopt. De meeste mensen zijn veerkrachtig, gelukkig. En zeker jongeren ook. Dus wat je ook ziet, is dat veel jongeren toch op de een of andere manier ideeën verzinnen om ondanks de pandemie en alle maatregelen toch sociale contacten te ontwikkelen. Dus ik hoorde toevallig afgelopen week nog van jongeren die zeiden, ja, wordt gewoon heel veel via Tinder contact gezocht en dan gaan we buiten maar wandelingetjes maken. Maar dan hebben we toch een date. Dus de meeste mensen zijn veerkrachtig en dat is gelukkig ook zo. Maar voor een deel van de jongeren is het wel echt heel moeilijk. Een deel had al psychische problemen en die zijn verergerd. En voor een deel is dat ook echt ontstaan in de afgelopen anderhalf jaar. Ja, want het is ondertussen ook wel een beetje het beeld ontstaan dat jongeren op een gegeven moment steeds meer ook de coronaregels aan hun laars lapten en elkaar toch wel wat meer opzochten. Maar dat is, uiteindelijk valt dat dan toch wel tegen als je kijkt naar dit soort cijfers. Dat ze toch best wel in eenzaamheid ook hebben gezeten. Ja, klopt. Ja, ik vind dat altijd een beetje lullig hoe het beeld van de jongeren wordt geschetst. Zeker ook het afgelopen half jaar of het eerste half jaar van dit jaar. Was er natuurlijk voor de oudere groepen steeds meer mogelijk. Die mochten als eerste gevaccineerd worden. Maar de jongeren die moesten als laatste het langste wachten totdat zij gevaccineerd konden worden. En totdat zij dus ook weer meer vrijheid kregen. En ook nu het onderwijs voor de oudere jongeren gaat pas vanaf september, wordt daarin echt versoepeld. Dus ze hebben het echt niet zo makkelijk gehad. En de meeste jongeren hebben zich ook echt wel heel goed aan de regels gehouden. En ja, af en toe gaat er een keer wat mis. En dat is dan vaak groot in het nieuws, zeg maar. Mm-hmm. Maar veel jongeren zijn er heel serieus mee bezig geweest. Ja, u zei het net al, inmiddels is er veel weer open, waaronder het onderwijs. De cijfers waar we het nu over hebben van het CBS gaan over de eerste helft van dit jaar. Toen de samenleving dus nog dicht zat door corona. Betekent dit nou ook dat minder jongeren het moeilijk hebben op dit moment? Of is dat te snel? Ja, ik denk dat wat snel is. Ik denk dus wel dat een groot deel van de jongeren is veerkrachtig en is nu ook heel blij dat er weer van alles kan. En die gaan dat ook vol enthousiasme aan. Dus ik denk wel dat het voor een deel van de jongeren nu echt een hoop verbetert. En dat werd natuurlijk ook hoog tijd. Ik denk dat ook wel weer maakt dat voor het deel van de jongeren die het nog erg moeilijk hebben, ook wat eenzamer wordt. Want tot nu toe zaten we er natuurlijk met z'n allen in. Gedeelde smart is halve smart. Ja. En nu ben je weer wat eenzamer met je problemen. Ja, en nu werkt u natuurlijk ook bij dat inloopspreekuur. Vinden jongeren het ook makkelijk om hulp te zoeken? Nee, we weten dat dat voor jongeren heel moeilijk is. Dus wat we zien is dat jongeren vaak heel lang rondlopen. Als ze niet goed in hun vel zitten, dat ze lang wachten met het zoeken van hulp. Vaak herkennen ze in eerste instantie niet helemaal wat er aan de hand is. En dan vervolgens denken ze, is dit wel ernstig genoeg om hulp te vragen? En dan is ook nog een stap, als je hulp wil vragen, waar doe je dat dan? Dus we zien dat als jongeren eenmaal aankloppen, dat dan een wachtlijst van een paar weken al heel erg lang kan zijn. Ja, en we zeiden net, er is veel open, maar ja, hoe gaat de herfst worden? Dat weten we natuurlijk ook niet. Hoe het dan gaat lopen met de besmettingen en met eventueel ook de regelgeving wat daarmee in gaat veranderen. Wat verwacht u voor de komende tijd? Ja, ik vind dat spannend. We weten het inderdaad niet. Veel mensen zijn natuurlijk gevaccineerd. Dat is positief wat dit betreft. Maar we weten niet met nieuwe varianten en besmettingscijfers wat dat voor effect gaat hebben. En hoe vervolgens de regels... hoe er geredeneerd wordt, hè, of dat weer puur gaat op ziekenhuisbesmetting of ziekenhuisbezetting of op andere besmettingscijfers. Dus we weten dat gewoon niet hoe het gaat in de herfst. En dat is spannend. Het zou voor jongeren heel vervelend zijn als ze weer opnieuw in lockdown moeten natuurlijk. Dat is zo. Dank u wel voor nu. Sophie Leijdersdorf, onderzoeker naar de mentale gezondheid van jongeren aan Maastricht University. Bedankt. Dank u wel. De staking bij de Duitse spoorwegen mag van de rechter doorgaan. Het persbureau DPA meldt dat het hoger beroep dat de Deutsche Bahn had ingesteld is verworpen. De staking, die tot maandag gaat duren, heeft ook gevolgen voor het internationale treinverkeer vanuit Nederland. Het treinpersoneel legde gisteren het werk voor de derde keer in korte tijd neer. Ze willen meer loon. Koningin Maxima is de afgelopen 20 jaar het meest besproken onderwerp geweest bij RTL Boulevard. Zo meldt de jarige showbiz-rubriek op haar eigen site. Hoe vaak de vorstin dan onderwerp van gesprek is geweest, dat kan het programma niet zeggen. Dat is namelijk niet terug te vinden. Maandag gaan ook de scholen in het zuiden van het land weer van start. Maar of de leerlingen een boek open zullen doen, is nog maar de vraag. In ieder geval in Zeeland hebben ze op meerdere scholengemeenschappen duizenden leerlingen nog geen boek ontvangen. En daar baalt de schooldirecteur behoorlijk van. Ze kwam erachter na een belletje met de leverancier. En toen bleek ineens dat we de mededeling kregen van... De boeken komen pas in de loop van volgende week, als wij al gestart zijn met school. Dus dat is heel vervelend. Ja, onhandig. Volgens Omroep Zeeland is een personeelstekort bij de leverancier de oorzaak van de late levering. Gaan wij naar Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. Er staat ruim 300 kilometer file. Dat is wat minder dan een half uur geleden. Maar het is nog steeds een drukke spits. Wegwerkzaamheden voor Artsaken, veel vertraging op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, een half uur. En op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, voor de Haringvlietbrug 3 kwartier oponthoud. In Zandvoort is het Formule 1 weekend van start gegaan. En het publiek heeft vandaag 2 keer Max Verstappen op de baan gezien voor de vrije trainingen. Onno Beukers, jij staat in Zandvoort bij het station. Onno, we zagen online beelden van een hele grote mensenmassa voorbij komen. Daar is nogal wat commotie over op de sociale media. Wat heb jij van die drukte meegekregen? Nou ja, als je hier bent in Zandvoort en ik ben nu naast het station, dan merk je wel natuurlijk dat het druk is. Er zijn kaarten verkocht, 2/3 bezetting mocht er zijn. En ja, iedereen heeft er naar uitgekeken. Dus die 2/3 bezetting die mogelijk was voor vandaag, die is zeker gehaald. De beelden die we zagen, die waren vooral van op het circuit, of eigenlijk net naast het circuit, naast de tribunes. Daar was het druk, daar konden mensen moeilijk afstand houden. We hebben de gemeente daar even over gesproken. Die gaven aan dat er in ieder geval vanmiddag ook een pinstoring is geweest. En dat dat mogelijk ook voor vertraging heeft gezorgd. Dat daardoor misschien wat meer mensen ophoopten. We weten niet zeker of die beelden ook op dat moment zijn gemaakt uiteraard. Maar ja, druk was het wel. Gezellig druk vonden eigenlijk de meeste mensen het. Ik heb er zojuist ook nog een paar gesproken. Ja, het was wel best wel druk. Ja. Maar wel een hele goede sfeer. Ja. Beetje te druk? Was afstand houden bijvoorbeeld mogelijk? Dat was af en toe best wel lastig. Is dat dan een probleem, dat je misschien geen afstand kan houden? Zit er toch nog steeds in een coronatijd? Ja, ik vond dat wel moeilijk soms. En ik merkte dat veel meer mensen dat we hadden. Het is toch denk ik wel weer het eerste groot event waar je heen gaat. Veel mensen, ik moet daar ook alweer een beetje aan wennen. Ja. Spannend ook dan? Of? Nou ja, wel een beetje. Ik hoop niet dat hier nu een hele grote golf uit voortkomt. Nee. Ga je laten testen nog als je thuis komt? Of? Ik denk het wel. Ik heb zelf testen thuis, dus dat ga ik zeker doen over een paar dagen. Ja, was hartstikke druk, maar wel gezellig. Gezellig druk. En afstand houden, was dat eigenlijk mogelijk of niet? Ja, ik denk dat iedereen er wel uiteindelijk rekening mee heeft gehouden. Maar ja, het werkt gewoon niet zoals je had gedacht. Nee, wat zijn dan moeilijke momenten of momenten waar u mis ziet gaan? Als je in de rij staat voor een drankje of wat dan ook, dan houdt men wel enigszins respect met je, maar ja, toch moeilijker. Ja, want iedereen wil natuurlijk Max zien, hè? En dan is bijvoorbeeld een eerste vrije training voorbij. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat iedereen naar het toilet of die gaat nog een drankje halen. Ja, ja, dat gebeurt er. Ja. Maar er is wel respect voor elkaar en dat is wel belangrijk. Ja, en daarbij is het ook belangrijk om te weten dat voor dit evenement, voor deze races, ook iedereen getest moest worden of inderdaad een vaccinatiebewijs moest hebben. Dus je laat je QR-code zien bij de ingang. Dus ja, iedereen is op die manier binnengekomen. Nu bij de trein is het ook nog wel druk, maar ik moet ook zeggen, dat is ook zo. Het loopt hier ook wel gewoon normaal door. Het is niet dat mensen hier staan te wachten. Het gaat eigenlijk in één vloeiende stroom. De trein in, de treinen vertrekken. Dus er staan hier niet mensen opgehoopt. Goed om te weten. En hoe was de sfeer vandaag allemaal? Nou ja, je hoort het net eigenlijk al een heel klein beetje. Mensen zijn toch ook wel uitgelaten. Het heeft natuurlijk lang geduurd. Vorig jaar ging het niet door. Dan is het nu ook nog iets later in het seizoen verplaatst. Dus ja, mensen wilden het graag, waren hier wel aan toe. Natuurlijk, in de aanloop hebben we ook rondom de Formule 1 rechtszaken gezien. Als het ging om stikstof, als het ging om natuur. Natuurlijk is er ook een gedoe geweest om het betalen van artiesten. Nou ja, dat speelt eigenlijk, als je daarnaar luistert, naar de mensen hier op dit moment niet meer. De mensen die hier zijn, en misschien de mensen die ook wel Zandvoort zijn ontvlucht, dus eigenlijk de mensen die je hier nog spreekt, ja, die zijn allemaal heel blij. En ja, dat begon vanochtend vroeg al om 7 uur toen de poorten open gingen. Een hele goede morgen. Alles bij de hand. QR-code en een legitimatie alsjeblieft. Nou, dan wensen we jullie heel veel plezier, want met dit mooie weer moeten we wel gelukkig, toch? De grote dag is dan begonnen, of niet? Jazeker. In Zandvoort ben ik vandaag alleen vandaag en we zijn afgelopen weekend de hele weekend in Spa geweest. Maar dat was een beetje dramatisch iets. Maar goed, we hopen dat we vandaag een mooie dag krijgen, een mooie zon erbij. Hè, en dat alles leuk weer wordt. De oranje trui, natuurlijk ook voor Max Verstappen. Ja, zeker, ja, dat moet ook. Hè. Dus alles moet straks oranje kleuren. Hè. Waar komt u vandaan? Hengelo. Ja. Of Rezel. Dus we zijn vanmorgen 5 uur al weggegaan. We hebben er even op moeten wachten. Dus we zijn blij dat het eindelijk zover is en dat we erbij mogen zijn. Blij dat de kaarten van vorig jaar geldig zijn gebleven. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. Dat is wel heel fijn. En dat we niet zijn uitgeloot natuurlijk. Ik zie dat het een gezinsuitje is geworden. Ja, dat is altijd. Ook naar Spa. En dit jaar niet, maar dit jaar hier. Waar komt u vandaan? Gennep, Noord-Limburg. Met uw zoon ook? Ja, ja. Hoe heet jij? Menzo. En voor wie kom jij hier eigenlijk naar de Formule 1? Max. Heb je daar zin in? Ja. Wat ga je nou doen als Max Verstappen straks voorbij rijdt met zijn Formule 1-auto? Heel hard juichen, hè, jongen? Wat zei? Heel hard juichen, hè? Heel hard juichen. Nou, volgens mij hebben we er zin in, hè? Ja. U heeft ook een vlag bij u. Ook al, we hebben alles bij, dus... Tijd om te gaan. Ik ga naar binnen. Heel veel plezier. Ja, dank u wel. Zijn de geluiden. Onno, vandaag is het dus... Om het circuit op te kunnen, moet iedereen getest zijn of gevaccineerd. En daarom is er ook een testen voor toegangsstraat. Speciaal ingericht in Zandvoort voor de mensen die toch nog last minute even moeten testen of ze wel naar binnen mogen. Ik kon zo doorlopen, want er staan 100 tafels en ik was in mijn eentje. Dus ik had mazzel. Wist u het, dat u wel van tevoren moest testen? Ja, ik had al zo'n dingetje gehad, dus het was bekend. Ja, nou, heb ik ook weer een keer meegemaakt. Ja, dus u dacht, ik doe dat nog net even voordat ik naar binnen ga lopen? Ja, anders kom ik er niet in, denk ik, had ik begrepen. Dus ja, dat zou wel moeten. Dan worden nog spannende momenten als u naar binnen wilt, of niet? Ja, net zo spannend als, denk ik, zondagmiddag bij Max. Laten we het houden. Dat gaat goed komen. Bij de verschillende toegangspoorten naar het circuit staan natuurlijk ook grote trucks met de officiële merchandise van Max Verstappen. Natuurlijk veel in het oranje. Ook zijn startnummer, zijn racenummer. Nummer 33 natuurlijk op de kleding. Zo meneer, bent u er al uit wat het gaat worden? Ja, een wat luchtiger t-shirtje denk ik. Ik denk dat dat hem wordt. Ja, zeker. Vanwege het mooie weer? Uiteraard. En dan welke versie? Diegene met getekend door Max. Een petje. Ja, je moet toch wat, hè? Een petje van? Max. Ja, tuurlijk. Waar komt u voor? Ook voor Max Verstappen, ja, vooral? Voor alles. We zijn nog nooit hier geweest, dus gewoon even. De hele entourage is hartstikke mooi, denk ik. U had ook al een Max Verstappen shirt aan, ook een petje op. Er moest er toch nog eentje bij? Ja, het ging vooral om de kleur. Ik denk dat die oranje zee is toch leuker vandaag. Ja, dus het moest oranje worden. Als u hier zo om u heen kijkt, hoe staat het ervoor met de oranje zee, de Max Verstappen zee? Ja, volgens mij gaat dat wel goed. Want er zijn nog wat mensen die een jas aan hebben. Als dat uitgaat, dan wordt het flink oranje, denk ik. Ja. Heeft u er zin in? Ja hoor, heel veel. Zo meteen nog even een shirtje aantrekken dan, hè? Dat doen we nog even, ja. Dat klopt. Ja. Veel plezier. Dank je wel. Dank je wel. Onno, voor vandaag is het dus klaar op het circuit. Hoe ziet het rest van het weekend eruit? Ja, het weekend is natuurlijk nog niet voorbij. Hè? Want morgen zullen al deze mensen die hier nu weer weggaan... of misschien in de buurt verblijven, die Oranje Zee die zal gewoon weer terugkomen. Via het station of op de fiets, zoals de meeste mensen hier komen. Morgen is in de middag nog een derde vrije training. Dan eind van de middag ook de kwalificatie. Dan weten we of Max Verstappen op pole position bijvoorbeeld start. En dan uiteindelijk ja, toch het hoogtepunt van dit weekend... zal voor de meeste mensen hier om 3:00 zondag... het begin van de Grand Prix van Zandvoort zijn. Na 36 jaar vindt hij weer plaats. En ja, daar is iedereen hier toch wel aan toe. Dat merk je wel. Veel plezier daar nog. Dank je wel, Onno Beukers vanuit Zandvoort. NPO Radio 1. Nieuws en Co. Dit weekend gaat los in Berlijn. De clubs in de Duitse hoofdstad mogen namelijk weer open. Zonder mondkapje en zonder anderhalve meter afstand... mag je weer de dansvloer op, zolang je maar gevaccineerd bent. Ik praat erover met Harmen de Keizer, al 25 jaar de eigenaar van de club Silver Wings. Naar eigen zeggen de oudste club van Berlijn, bij vliegveld Tempelhof. Ja, meneer de Keizer, dat moet voor een stad, dat toch wel de naam heeft als beste uitgaansstad van Europa, heel erg goed nieuws zijn. Ja, dat is het in ieder geval. Heel goed nieuws. En er is net nog een heel goed nieuws achteraan gekomen. Oh? Dat vanaf morgen vroeg, Peter, om 12:00 vanavond... ook het dansen buiten zonder mondkapje mag. Kijk, dat is een verrassing ook, of had u dat zien aankomen? Dat hadden we nog niet zo zien aankomen, maar dat is heel erg mooi. Dubbel feest dus. Ja. Ja, in Nederland gingen in juni de clubs al open. Maar dat feest was van korte duur. Heeft u dat meegekregen? En bent u niet bang dat het bij jullie ook verkeerd gaat? Ja, ik heb het natuurlijk meegekregen. Dat het in Nederland heel snel weer het einde was. Maar ik denk ook dat het in Berlijn hetzelfde probleem kan optreden. Dat, oh ja? Ja, dat... Want het is wel anders bij jullie geregeld natuurlijk. Bij jullie moet je echt gevaccineerd zijn. Hier was een negatieve test ook genoeg. Ja, ja, ja. Also, hier is natuurlijk nu ook de discussie losgebrand. G2 en G3. We doen de club nu open voor binnen. Open voor mensen die gevaccineerd zijn en genezen zijn. En... maar de discussie is natuurlijk dat die mensen vinden dat ze gediscrimineerd worden als ze niet gevaccineerd zijn. Ja, oké. Dus daar zijn klachten over. Mensen zeggen van ik word gediscrimineerd, want ik wil me niet laten vaccineren. Een negatief testbewijs zal voldoende zijn, moeten zijn. Maar dat betekent toch niet meteen dat het ook mis zal gaan met de uitgaansavonden? Dan is het in ieder geval wel veilig qua besmettingen, toch? Met deze regelgeving. Ja, dat denk ik. Als je deze regel zo strikt aanhoudt, dan denk ik dat, dat we langer open kunnen zijn. Of dat we open kunnen zijn. Als je nu weer een mix gaat doen van die twee, dan wordt het natuurlijk weer moeilijk. Omdat mensen die gevaccineerd zijn, kunnen ook aanstekend zijn. En of je nu test of niet, op het moment dat mensen die getest zijn en niet gevaccineerd zijn, in de club zijn... en die dan in contact komen met iemand die gevaccineerd is... en een vaccinatiedoorbraak heeft en dus geïnfecteerd is... dan steekt die een hele hoop mensen aan. En dan krijg je een superspreader-situatie. Maar begrijp nou goed, u bent bang dat er toch uiteindelijk wat wordt veranderd in het beleid... waardoor toch ook mensen met een negatief testbewijs naar binnen kunnen? Ja, je ziet nu al dat clubs proberen daar zo'n tussenoplossing te vinden... door één ruimte in 2G te gaan doen en een andere ruimte in 3G te gaan doen. En wat bedoelt u met 1G en 3G? 2G en 3G. Oh, wat is dat? Dus, 2G is dus gevaccineerd en genezen. Aha. Ja? Yeah. Dus dat wat je binnen kunt doen. En 3G is dus anderhalve meter afstand, mondkapje en niet dansen in de club. Aha. Maar als je dus gaat proberen die mensen die zich gediscrimineerd voelen... toch een plaats in de club te geven onder striktere voorwaarden... dan gaan die mensen zich toch op de wc treffen. Ja. En dat lijkt me niet de goede oplossing. Dus het is niet alleen feest. U maakt zich toch zorgen om wat andere collega-club-eigenaren gaan doen. Ik vroeg me wel af, gaat u meteen de dansvloer openen? dit weekend? Nee, we zijn nog aan het ombouwen. We hebben investeringshulp gekregen. En het is natuurlijk heel erg moeilijk om vakbedrijven te krijgen om dingen te installeren en om te bouwen. En dus dat duurt allemaal nog een beetje. Mm-hmm. We gaan dit weekend nog op 3G werken. Gelukkig nu ook zonder mondkapje buiten. Mm-hmm. Ja, we hebben gelukkig een buitenterrein. En we kunnen ook tot heel laat, tot 's morgens vroeg relatief harde muziek buiten spelen. Omdat we niet zo heel dicht omwonenden hebben. En ik ga met 2G beginnen. Volgende week vrijdag, de eerste veranstaltung op de 10e september. Ja, 2G, dus dan mogen de gevaccineerden binnen gaan dansen. Maar goed, u vraagt zich dus wel af hoe lang dit houdbaar is. U vreest ook een beetje dat die clubs ook in Berlijn misschien wel binnenkort alweer de deuren moeten sluiten. Nou, het gevaar is natuurlijk dat als collega's 3G en 2G in binnenruimtes met elkaar gaan vermengen. Ja, dus een gedeelte van ja, de club 3G. Maar heeft u dat echt gehoord dat collega's dat willen gaan doen, collega-club-eigenaren? Ja. En dat is niet goed, omdat we dan uiteindelijk weer allemaal over één kam geschoren worden. Omdat we dan allemaal weer dicht moeten. Ja. En we begonnen dit gesprek nog zo positief, meneer Keizer. Nee, ik ben ook heel erg positief. Oh, gelukkig. Ja, ik ben ook heel blij. Ik ben heel erg positief. Ik ben heel erg blij dat we nu uiteindelijk vrij zijn. Maar als je dan post, we zijn vrij, dan krijg je een beetje een shitstorm. Mm-hmm. Van, ik word gediscrimineerd en waarom zou ik me moeten laten inenten, et cetera, et cetera. En dat vind ik zo jammer, dat die mensen niet begrijpen dat als je naar een tropisch land op vakantie wil en je komt daar aan zonder je tropenvaccinatie, dat je dan ook niet mee kan spelen. Nee. Ja? Nee. Zo eenvoudig is het. Die discussie blijft, maar de clubs mogen in ieder geval wel open. Voorlopig in ieder geval in Berlijn. Bedankt, Harmen de Keizer, clubeigenaar in Berlijn. Zometeen iemand die zich breed inzet voor sociale rechtvaardigheid. Dat was een van de redenen waarom de jurycommissie de Leidse hoogleraar Judy Messman de prestigieuze Stevin-premie geeft. Ik spreek haar zo over haar werk en haar onderzoek. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. Het is 6:01. Gert Kluk is hier aangeschoven met de hoofdpunten uit het nieuws. Het Amsterdam Studentenkorps staakt per directe kennismakingsactiviteiten na meldingen van geweldsincidenten. Volgens de Volkskrant zijn meerdere studenten gewond geraakt bij ontgroeningen deze week. De politie zegt dat nog te veel details ontbreken om te kunnen achterhalen of en zo ja hoeveel gewonden er zijn gevallen. De gemeente Zandvoort spreekt van piekmomenten waarbij het vandaag even heel druk was bij het circuit van Zandvoort. Vandaag is de eerste dag van het driedaagse Grand Prix evenement. Er is kritiek dat meerdaagse muziek- en theaterfestivals niet mogen, maar de drukbezochte Grand Prix wel. Het kabinet denkt aan de invoering van een coronatoegangsbewijs voor alle bezoekers van theaters en horeca. Minister De Jonge wil zo bereiken dat meer mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Bij bijvoorbeeld sportwedstrijden met veel bezoekers en kleine festivals is zo'n bewijs al langer verplicht. Minister Bijleveld van Defensie vindt het soms onbegrijpelijk dat Afghanen in Nederland deze zomer naar Afghanistan zijn gegaan voor vakantie en familiebezoek, ondanks een negatief reisadvies. Vanwege de snelle opmars van de Taliban waarschuwde de Nederlandse ambassade in Kabul landgenoten op 6 augustus om het land zo snel mogelijk te verlaten. Gaan we naar Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. Nog steeds druk, denk ik. Ja, het is nog steeds druk op de weg, zei je daar. 350 kilometer file in totaal. De meeste vertraging nog steeds in de regio Rotterdam-Dordrecht. en ook in het midden van dat land. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland een uur op onthoudt. Dat komt ook door de werkzaamheden daar. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht een half uur. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug ruim een half uur vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Bankhoef een half uur door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En dan nog de A59 richting Zierikzee voor knooppunt Hellegatsplein. 20 minuten op onthoud. En collega Gerrit Hiemstra is hier ook aangeschoven. Ja, Gerrit, je krijgt er altijd weinig van mee op een werkdag hier in deze bunker. Maar als ik zo door het raam kijk, zie ik een hele mooie blauwe lucht. Ja, zeker. En dat is in een heel groot deel van het land het geval. Ach, gelukkig. Ja, in het noorden bleef het toch een beetje achter. Dat duurde even voordat het ook echt opklaarde in Friesland, Groningen en Drenthe. De Wadden, daar is nog steeds wat bewolking aanwezig. En ja, dat is toch een beetje de hoek waar op dit moment het een beetje lastig is qua zonneschijn. Maar voor de rest is het echt heerlijk nazomerweer. En blijft het zo? Is dat dat blijft toch een hele tijd voortduren. Ja, dat zit echt, wat dat betreft zitten we goed dit weekend. Het is wel zo dat we vannacht vanuit het noorden die wolkenvelden weer wat toe kunnen nemen in het noorden van het land. Dus ik denk dat morgen de dag daar bewolkt begint in de noordelijke provincies. In de rest van het land daar, is het 's ochtends wat mistig. Daar wordt het ook het koudst overigens. En dat is natuurlijk zo, de nachten worden al wat langer. Dus de temperatuur die kan daar dalen tot plaatselijk tot zo'n 7 of 8 graden. Terwijl het in het noorden onder de bewolking echt een stuk zachter blijft met 12, 13 of zelfs 14 graden. Maar morgen dus in de middag overal denk ik wel zonneschijn. Dus ook in het noorden zal daar uiteindelijk de zon wel doorbreken. En morgen temperaturen die vergelijkbaar zijn met vandaag. 18 graden in het noorden op de Wadden tot zo'n 25 graden plaatselijk in het zuidoosten van het land. Er is maar weinig wind uit het noordoosten. Die is zwak tot matig. En zondag eigenlijk een vergelijkbare dag. Nog iets minder wind waarschijnlijk. Eigenlijk in het hele land dan kans op zonneschijn. Die wolkenvelden zijn dan ook wat minder aanwezig. En na het weekend blijft het doorgaan. Sterker nog, de temperaturen lopen nog wat verder op. Nou ja. Die zouden wel eens, dinsdag, woensdag of donderdag zouden die in het zuiden van het land wel eens richting de 30 graden kunnen gaan. Wat lekker. Toch nog een beetje zomerweer. Dankjewel, Gerrit. Dagje pretpark. Doe een corona zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen-op-corona. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de iPhone 11. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekent-op. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Dit is tot 6:30 Nieuws en Kool. Wil je deze herfst een hapje eten of naar de bioscoop? Dan is de kans groot dat je een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Het kabinet overweegt om de corona-app verplicht te stellen in de horeca, de bioscoop en bij het theater. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, Lars, wordt de druk opgevoerd? Ja, dat kun je wel zeggen. Minister De Jonge van Volksgezondheid die meldde naar de ministerraad dat hij dit overweegt om inderdaad in de horeca en in de bioscoop en het theater die corona-app in te voeren, omdat, zegt hij, 2 miljoen mensen op dit moment nog niet gevaccineerd zijn, terwijl ze wel de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren. Het aantal besmettingen blijft ook nog steeds hoog. En hij zegt, op het moment dat we dan de samenleving verder open willen doen, wat het kabinet ook van plan is, dan is hij bang dat de ziekenhuizen snel weer zullen volstromen. En dat wil hij voorkomen.